Radiodrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 323 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiodrama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe des del Centre Rubinenc d'Alternatives Culturals, un espai situat al centre de Rubí, al carrer Sant Joan número 1. Avui ens acostarem una mica més a la realitat que envolta aquest centre i algunes de les entitats que aquí hi tenen seu. Primer de tot, per això, com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya a la taula del programa. Avui, a la meva banda esquerra, aquest que no falla mai, aquell que toca les tecles, que és un amor, aquell que ens ho arregla tot i aquell que fa que pugi el pam als seus temes zarranganos, és el nostre estimat Revenent de Tecles, el nostre Ricky. Què tal, bonic, com estàs? Ei, molt bé. Molt... Què passa, penya? Quina il·lusió tornar a fer un tour a un casal popular d'aquí al Vallès. Feia dies que no fèiem una sortida d'aquestes i en teníem moltes ganes, la veritat. I com ens agrada, i quins nervis que tenim. A la meva banda dreta, un altre que gairebé no falla mai, un altre que s'encarrega de fer trontollar els ciments dels casals populars d'arreu, és el nostre company des de Sant Jaume Sas Oliveres, el nostre Manolaco. Què tal, Boni? Com estàs? Hola, molt bona tarda. Molt bé, molt content d'estar per aquí, per Rubí, que no havíem vingut mai, no? És com que no ens movem de la nostra línia Vallès, Barberà, Cerdanyola, Sabadell, no? I està guai venir cap aquí també, perquè hi ha molt de Vallès i avui la veritat que fa goig estar per aquí. Molt bé. I a la banda del Manolo, a la seva banda dreta, també un altre que feia dies que no venia, que tenia moltes ganes de trobar-nos amb ell, el nostre company de la secció de llibres combatius, tot i que avui no ens en presentarà cap, però és el màquina a nivell literari del programa, és el nostre amic Eric. Què tal, bonic? Què passa? Bona nit. Pues molt content d'estar aquí al CRAC, una mica nerviós, no havíem vingut mai, hi ha moltíssima gent, passaran moltes coses en aquest programa, la majoria de les quals no estan gaire preparades i, com deia el Manolo, molt content de conèixer parts que no coneixíem, hem descobert que costa molt aparcar Rubí, però que el CRAC és molt bonic, així que moltes ganes de fer aquest programa i que tot surti bé. Molt bé, i a la banda de l'Eric, un altre que gairebé no falla mai, una enciclopèdia amb potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, el nostre company de Barberà, el nostre Pau. Què tal, Boni, com estàs? Hola, molt bona tarda, molt bé, gràcies. Molt contents d'estar aquí, la veritat. No ho sabeu, però normalment, potser sí que ho sabeu, estem en una habitació superpetitona que gairebé no hi cabem. Com aquest quadrat, no? Sí, més o menys com el quadrat aquest que teniu aquí. L'hem remodelat una mica, està que fa patxoca i cabem gairebé tots ben apretats, però la veritat és que sortir fora i que hi hagi tanta gent i tan gran fa molta patxoca, moltes gràcies. Sí, la veritat, com diu el Pau, fa molta patxoca el CRAC de Rubí. Tampoc ens volem oblidar de la nostra companya Noé, una de les companyes del programa que també ve tot sovint, que avui encara no ha arribat, que potser vindrà, però que sempre que no hi és sempre ens en recordem d'ella i li enviem una forta abraçada i un petonet. Clar que sí. Això és el Pim Pam Pum. El Pim Pam Pum és un programa que fa 11 anys que existeix, és un programa de música combativa, és un programa que barreja estils diferents i que sempre les lletres de les cançons que posem acostumen a tenir temàtiques polítiques i socials. Avui fem des del CRAC, estem molt contentes d'estar amb totes vosaltres, fa molta patxoca avui el CRAC de Rubí i el primer que farem serà presentar una miqueta les entitats que farem avui entrevista amb elles, les entitats que estan avui aquí presents. Abans però, amb aquests aplaudiments tan bonics que estàveu fent per tothom, no ens oblidem de l'Isma, que condueix el programa des de fa més de 10 anys. Sí. Isma, Pedro Ascar. El Chapas. Isma, Chapas. Molt bé, doncs... Sí, ja començarem a presentar, però és que faltava presentar-te, que sempre t'intentes escaquejar i això soc no una mica impresentable, ja ho sabeu. Una miqueta. Doncs començarem amb els addictes al microteatre, si us sembla bé. Presentarem que per presentar la seva cinquena edició del Festival de Microteatre de Companyies Joves, que es farà el 14 i 15 de setembre, tenim aquí el company Imanol. Desembre. Sí. Desembre. Ui... El setembre ja hem fet 4 microteatres. Ah, mira, doncs. Doncs esperem que fins al següent setembre n'hi hagi molts exacte. Més. Sí. Doncs benvingut, Manol. Sí, gràcies. I ens vols presentar... Seguirem amb, disculpeu, amb la resta de presentacions i després et farem una mica d'entrevista. Molt bé. Així va, així va. L'altre col·lectiu és Infest, que a veure, per presentar, com he, què diu aquí? Per presentar els segons premis, està mig en castellà, mig en català, eh? Sí. Per presentar els segons premis Arkham a produccions audiovisuals vallesanes. Molt bé, també tindrem a la gent de la Lombarda Films per explicar-nos que enregistraran una pel·li a l'agost com a final de la trama de la sèrie de l'Escol. També vindran l'Anna i la Line de Big Venus per presentar-nos aquesta nova marca de roba rubinenses, de slow fashion i feminista. I també tindrem a l'Adri i la Júlia del Sindicat de Llogaters per explicar-nos el seu projecte i convocar-nos a un acte que després ens explicaran. I és que el CRAC és un espai que bull d'activitats, bull d'entitats i a més de les que tindrem aquí per explicar-nos una miqueta el seu projecte i què fan i què deixen de fer, també volem recordar-nos de tota la resta d'entitats que avui no estan aquí, com per exemple l'associació Aquí do Soleil, és una associació cultural d'Aquido, una entitat per Rubí, per a la pràctica, formació i difusió de l'Aquido com a instrument de transformació. També avui no han pogut venir Rubí d'Arrel, que és una entitat social i ambiental sense ànim de lucre. Els seus objectius són la recuperació, protecció, conservació i dinamització econòmica i cultural del patrimoni natural i rural i desenvolupa accions per recuperar, protegir, conservar i dinamitzar el territori natural i rural com a via de formació, ocupació i integració de persones amb risc d'exclusió social i aquelles que cerquen noves oportunitats. Sí, i també no ha pogut venir Rubí Sociocultural i Integració, pretén fomentar el diàleg i treballar conjuntament amb la resta d'entitats de la ciutat i sobretot potenciar la integració de la comunitat àrab parlant amb el teixit social de Rubí. La seva intenció és de treballar diferents qüestions relacionades amb les dones, amb els joves, amb els nens. L'objectiu és participar en tots els processos, ja siguin econòmics, socials o polítics de Rubí, i l'entitat està oberta a totes les rubinenques, que siguin quines siguin, i sigui quina sigui la seva cultura. Un altre col·lectiu és la PA de Rubí, la plataforma d'afectades per les hipoteques. Pretén manifestar el seu dret i exigeix una solució habitacional digna a les famílies sense recursos. Fa les assemblees els dilluns a les 6 de la tarda a la CGT. I un altre col·lectiu que no podrà ser avui aquí és Rubí Acull, que és una entitat rubinenca que lluita pels drets de les persones que busquen refugi a casa nostra i en contra de la Unió Europea i la seva política de fronteres. Actualment col·laboren amb tres camps de refugiats, una a Melilla, a Raga, i els altres dos a Grècia, Eco i Eleonas. Més entitats d'aquí del CRAC, l'Alternativa d'Unitat Popular és una organització assembleària de Rubí integrada per persones convençudes que cal recuperar de forma urgent el sentit de la democràcia com a forma de fer política col·lectivament entre totes i tots. Per tant, cal fer de l'Ajuntament una veritable assemblea de representants de la ciutadania i no un espai de decisió de persones que són essencialment delegades de partits polítics. També participa del CRAC l'Esplai MUVE, que és el projecte de la ciutat de Rubí. Primer es va crear l'associació cultural MUVE, que és sense afany de lucre, i després van fer el projecte educatiu de centre i van contactar amb monitors i monitores voluntàries. La seva finalitat és l'educació no formal dels infants i adolescents, principalment de Rubí, encara que pot venir qualsevol infant o adolescent d'una altra ciutat, i on volen que a través de les activitats de lleure, excursions, colònies, espai de dissabte i casals de primavera, estiu i hivern, poder fomentar i transmetre els valors com la llibertat, la solidaritat, la felicitat, la igualtat, el respecte, el treball en equip, entre molts d'altres. Sí, mare meva, quina mà de col·lectius i associacions que teniu aquí a Rubí. Vamos. Per vosaltres ja és el pa de cada dia, però també està bé que arribi una mica a l'altra zona del Vallès tots els col·lectius que teniu, que per nosaltres són bastant desconeguts, no ho coneixíem massa, i omple molt d'orgull poder veure totes les activitats que veu realitzant aquí. Molt bé, i ara sí ja passarem a la primera de les entrevistes curtes que tenim. La primera en passar és la gent d'Addictes al Microteatre, que tenim aquí l'Imanol ja preparat i començarà de ben seguit. La primera pregunta que us volíem fer és quan fa que existeix l'entitat, Imanol? Nosaltres vam començar Addictes al Microteatre farà cosa de 2 anys. Ens van juntar 4 companyies de teatre jove de Rubí i des de llavors doncs, hem fet un Addictes al Microteatre, hem fet 2 cada any i ara serà la cinquena vegada que ho farem. O sigui, un parell d'anys, aquesta és la resposta. Molt bé. Molt bé. I bé, jo et volia preguntar com a què es dedica, que entenc que és el microteatre, però igual ho pots desenvolupar una mica més, i quins són els objectius que perseguiu com a entitat? Doncs mira, això és una agrupació de companyies de teatre de Rubí. Llavors els objectius són bàsicament fer microteatre a Rubí i intentar apropar-nos al major número de persones possibles, no? De vegades quan actuem per separat és difícil que la gent vingui a veure'ns, però d'aquesta manera doncs, jo faig una obra, venen a veure del meu costat i em veuen també a mi i veuen l'altre i l'altre i l'altre. Una mica és donar a conèixer a joves que fan teatre. I perdona, això no està al guió, però podries explicar una miqueta així ràpidament què és el microteatre? Doncs el microteatre són obres de petit format, en espais de petit format, en plan 15 metres, obres d'uns 15 minuts, i bàsicament és això, amb pocs recursos fer una petita obra de teatre. Molt bé, gràcies. Molt bé. I que sou molts grups que esteu actualment doncs, fent-ho? Ara mateix organitzem 6 companyies, si no m'equivoco, de Rui. Wow. I aquest any actuem 5 i venen 3 més que són de Barcelona i de Sabadell, si no m'equivoco. Però perquè ens fem una idea, sí. Una companyia, quanta gent podem estar parlant? És a dir, són una persona o dues? O depèn. 5? Mira, l'any passat, per exemple, vam fer una obra de teatre, nosaltres vam fer una obra de teatre amb 2 actors. Mm-hmm. Aquest any serem 6 o 7. Això depèn una mica del que vulgui la companyia en aquell moment. Ah, molt bé. I de cara al futur, teniu alguns plans o objectius o alguna cosa a remarcar? Bueno, jo et diria de cara al passat, nosaltres abans ho fèiem a un espai una mica més petit, uh-huh. I aquest any hem passat al CRAC justament perquè és un espai una mica més gran i podem acabar d'ampliar una mica el públic. Uh-huh. Vosaltres teniu seu aquí al CRAC? És que són diferents companyies, llavors cadascú... Jo tengo mi sede en mi casa, para que me entiendas. Això vale. És un poco más punky todavía. Depèn, algunes companyies sí, però no totes. I què és per vosaltres aquest espai, el CRAC? Doncs mira, nosaltres, ja parlo de la meva companyia de teatre, vam començar a assajar aquí farà cosa de 7 anys. Quan ens vam formar com a companyia, vam començar a assajar aquí, de fet la primera obra de teatre que vam fer va ser aquí en un teatre que encara no tenia llums, que no tenia gairebé res, acabàvem d'obrir el CRAC i una mica és això el que significa per nosaltres el CRAC al principi. Molt bé, i ja per acabar, que crec que no ha sortit, on podem venir a veure aquesta cinquena edició del Festival de Microteatre Rubí, on es farà i quins horaris doncs tindrà? Es farà en el CRAC. Sí, es farà aquí, eh? Sí, t'ho juro. El 14 i el 15 de desembre. Olé. I podeu reservar les vostres entrades enviant un mail a cracrubí@gmail.com i res, es faran 2 passes, a les 6, a les... Bueno, busqueu informació a internet, que és més ràpid. Molt bé. Vols afegir alguna coseta més abans d'acomiadar? No, només donar-vos les gràcies a vosaltres, al CRAC, i res, que espero que si podeu venir, que ho gaudiu molt. A tu per venir aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Imanol. Molt bé, fantàstic l'ambient que hi ha al CRAC de Rubí. Tot seguit continuarem amb les entrevistes, però primer anirem al que fa el Pim Pam Pum habitualment, que és difondre música combativa. El primer en tirar la primera peça de la nit és el nostre mestre de tecles. Què ens portes avui per començar? Mira, jo us porto un duet de cantautor i cantautora. Es diuen Cao Senso, Cao com knockout, no? Cao Senso. El tema que he triat es diu Nosotras decimos no, i està extret des de la seva primera maqueta, que ells mateixos en diuen maqueta precària, que es diu De primera mano. Catem-la. Esta es la historia de una chiquilla, de un continente, de un mundo nuevo, lo llaman algunos, otros el de siempre. Va la chiquilla. silla descalza, calle arriba, calle abajo. Mucha comida en la panza y una anemia de caballo. Su joven independencia no ha impedido su maltrato. Entre bancos y violadores, calle arriba, calle abajo. No escuches al tío Sam ni a sus dardos, que solo buscan racismo entre hermanos. FMI y el BM encantados con los que venden tu cuerpo, tu trabajo. Vamos chiquilla, el puño levanta, no dejes esto para mañana. Ahora o nunca será la escapada, con tu violencia, tu fuerza y tu palabra. Y no porque tú no vivas mal, no te puedes olvidar de esa vida que no es tan normal. Mira un poco más lejos de Gibraltar, tu mente puede dar un paso más. El mundo no termina donde tú miras, la verdad no sale por televisión. No le sigas el juego, diles que no, nosotros decimos no. Estado y a la patria y a cualquier institución de esta absurda democracia que se lucra del horror. Aquí hay calidad de vida, fronteras afuera, explotación. Aquí sobra la comida, fuera el dolor. La gente muere de hambre. Oy, oy, oy, oy, oy, he decidido adelgazar. Ay, ay, ay, ay, ay, las fronteras de alambre. Ay, ay, ay, ay, ay, hay quien piensa que esto es normal. Wow, déu-n'hi-do. Espectacular tema zarangano que s'ha tirat al mestre Teclas. Sí, no ho he dit, la maqueta, bueno, almenys aquesta cançó, diuen que la van gravar el 1998, o sigui, ja fa força temps. I després d'aquesta maqueta sé que tenen un disc, però no gaire cosa més. Molt bé, doncs després d'aquesta peça que ha tirat el Ricky i després de l'entrevista que hem fet amb l'Imanol de Dictes al Microteatre, passen ara per la taula del Pim Pam Pum, la gent d'Infest. Sí, són la Nerea i el Miki. Ai, perdó, sí. Sí, sí. Hola, gràcies per venir. Hola, bona nit. Com esteu? Gràcies a vosaltres. Bé, els hem deixat un micro, no? Pobres, i hauran sí, de bueno, repartir. Estem aquí, però... compartim. Viure, sí, ja està. Molt bé, doncs parlem de d'Infes. Començarem amb la mateixa pregunta que li estem fent a totes les entitats. Quan fa que existeix la vostra entitat? Doncs farà 5 anys que existeix, ara el juliol. Sí. Molt bé. Que vam començar, bueno, l'Infest és un sorgeix per és un festival de cinema, de curtmetratges de terror, fantàstic i fric. Sí, ciència ficció fric ja. Com el Fantos Fric de Cerdanyola. No? Sí, ens piquem allà, és com. Som derivats. Molt bé, molt bé. Som fills, som fills. És igual, però mejor. Aquí som uns quants de Cerdanyola, això estaria elevat. O sigui, acabem de començar i ja ha sortit el Fantos Fric. Som fills orgullosos del Fantos Fric, sempre ho dic. Bé, però estan, vull dir, és per superar els mestres, no? Sempre això. I... Bueno, ho intentem. Ens falten com 19 festivals, més o menys. Bueno, tot arribarà. I si no, poden ser més intensos i ja està, què més dona. Nosaltres farem el cinquè ara aquest any. Vull dir que... Ja ha recorregut, igualment. Sí, m'estic colant entrevistes a tope. Sí, va, està bé, però no passa res. Sí, jo us volia preguntar, com abans els hi preguntava amb ells, com a què us dediqueu i quins són els objectius que perseguiu. Entenc que una mica, ja ho estàveu dient, no? de promoure aquest tipus de cinema, però si ens podeu explicar una mica com ho feu i... Bé, de fet, bueno, nosaltres vam fer una associació que es diu Arkham Arrel de l'Infest, perquè ens vam juntar una sèrie de gent de molt diversa, amb ganes de muntar aquest festival. L'únic no, ens uneixen moltes altres coses, no? Però el nexe d'unió bàsic era que ens agradava el cinema de terror i el cinema en general, però bueno, ens venia molt de gust fer el festival de fantàstic i de terror. No? Llavors som gent que venim de molts puestos, I llavors, per poder funcionar i poder tractar amb l'Ajuntament, sempre has de fer-te entitat, i llavors aquí és on neix Arkham, que és l'entitat. És una mica Frankenstein. És un Frankenstein, només per poder fer segons quins tractes. No? I sou molta gent dins de... del col·lectiu i tot. És que, clar, anem, sí, o sigui, sí. Però aproximadament... Una mitja de 10. Sí. Ah, Déu-n'hi-do. Això, una mitja de 10. Diguem. Ja us podeu repartir una mica les tasques i tot, sí. Està sí, bé. Sí, sí, sí. Més que dos, que seria bastant difícil organitzar-ho tot, no? Vale, amb la pregunta que em tocava, quins plans teniu de futur? Una mica arribar, fer un any més i prou, o penseu, no sé, mirar una mica més enllà i teniu ganes de que això tiri endavant bastants anys? No, bueno, de fet, volíem créixer una miqueta més. Uh-huh. I normalment estem fent el festival al celler de Rubí. Aquest any, si pot ser, continuarem allà, però amb vistes al futur, la idea és trobar un lloc més gran perquè se'ns queda petit. Home, és bon senyal. Sí, sí, això sí. Ara que ens escoltin. I vosaltres sí que teniu seu aquí el CRAC? Tenim, bueno, a casa de la Laia. Sí, la nostra seu està a casa de la Laia, no mateix? A la Pedra. Molt bé. Però som... Però som, ens reunim. Sí, exacte, som consumidors habituals de la cafeta. I què és per vosaltres aquest espai, el CRAC? Doncs és un espai de reunió, ens juntem i podem tenir projectes culturals de diferents tipus on hi ha cabuda per tothom. I podem expressar el que ens interessa sense límits ni cap tipus de problema. Sí, ara començo alguna reunió i hem fet, i hem gravat també, vam crucificar un noi l'any passat pel l'Spot, vam crucificar un noi aquí baix, el Sergi Estella, que és el mític músic de Rubí. Ha sonat pel pim pam pum, sí. I tant. Que encara estava buscant lloc on aparcar. Exacte. Sí, i perdoneu, jo també tenia una pregunta fora de guió, així de curiositat, o sigui, del festival com funciona? Hi ha premis? Com funcioneu econòmicament? D'on traieu els recursos? Com seleccioneu els curts? Bueno, com seleccioneu els curts és molt bona, perquè són moltíssims els curts que rebem, llavors hi ha un parell de visionadors, un parell o tres de visionadors que es mengen el més gros. Miqui, te queremos. Es mengen el millor i el pitjor. Yeah, i llavors d'aquesta gran tria després fem un visionat la resta i fem l'avaluació i entre tots fem una discussió d'una mitja de 15 hores diàries, bueno. Sobre quins curs passen i no passen i li passem al jurat professional que és el que tria qui són els guanyadors. I els premis els aconseguim mitjançant sponsors, comerços d'aquí de Rubí, sobretot, amb els quals financem els premis, que el primer premi és a 1.000 euros aquest any, ja l'hem pujat, i hi ha un segon premi de 200 euros, si no m'equivoco, i el premi del públic, que són 200 euros més. A més, això és el que fem a l'Infest al juliol. Però des de fa un parell d'anys, que és el que farem aquest any per segona vegada, fem els Premis Arkham, que és el festival d'audiovisuals del Vallès. O sigui, aquí pot entrar tothom. I és clar, com el juliol ens queda molt lluny i l'any és molt llarg i ens avorrim perquè no tenim una altra cosa millor que fer, doncs hem dit, vinga, fem els Premis Arkham. Que el fem, l'any passat va ser a l'abril, aquest any seran el 28 de març, els fem a la sala i aquí el que fem, doncs es poden presentar qualsevol tipus de proposta audiovisual, ja sigui cinema, curtmetratge, videoclip, documental, el que sigui, però només com a condició que siguin propostes del Vallès. Llavors aquí també hi ha un premi que són 150 euros a la millor projecte del Vallès. I res. Sí, amb els Premis Arkham el que volíem era obrir aquest... ampliar aquest marge que teníem amb l'Infest de Fantàstic i obrir-ho a tot tipus de propostes audiovisuals, ja siguin més, no sé, més abstractes o videoclips inclús, no? Em sembla que... I bueno, l'any passat vam fer la primera edició, la primera edició i nou, va anar força bé, es va presentar força gent i va estar bastant animat a la sala. Així que la teníem quasi plena. I... Sí, la intenció és anar-lo seguint i potenciant, no? Aleshores? Sí, potenciant una mica la cultura d'aquí de casa. No? Que bé, com al Vallès no hi ha res, no? Exacte. Molt bé. I ja per concloure, si se'ns ha quedat alguna cosa en el tinter, voleu afegir alguna coseta més? Que no us haguem preguntat jo, alguna jo cosa? Jo he venit a parlar de mi llibre, ja que el programa es diu així, ja tinc un grup que es diu Cuchilla y Hace Pan. Jo m'imagino que avui està el repertori ja muntat, però per un altre dia teniu un compte. Estem a Spotify i a Bandcamp. Vale, tindrem en compte. Merci. Pues moltes gràcies per venir i explicar-nos. A vosaltres, gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs seguim amb la música combativa. És el torn que passin ara al Diluvi, la banda de mestissatge mediterrani des de la comarca de l'Alcoià, amb la Flora a la veu i a la bandúria, el David a la veu i al violí, l'Andreu al bass, el Xus a la guitarra, el Lluc a l'acordió, el Dani a la bateria i el Jordi a la percuta. A més no venen soles, venen amb la Gemma i la Sandra de Roba Estesa, la Gemma Omet, la Su, la Carmen, la Carme Jazzwoman i la Júlia de Tremenda Jauria. Caram, tu. És un temazo, ja veureu. És un videoclip dedicat a totes les dones amb motiu del 25 de novembre, Dia contra les violències envers les dones, i és un temazo que porta com a títol Respira. Era una acople. Sí, era una acople i eren el Diluvi, com dèiem, des de la comarca de l'Alcoià, amb aquest Respira, amb les col·laboracions de la gent de Roba Estesa, Gemma Omet, Su, Jazzwoman i Tremenda Jauria. Espectacular aquest Respira que ha sonat en aquesta edició 323 des del Crac. Seguim endavant, seguim ara amb una nova entrevista, una entrevista curta també com les anteriors. És l'entrevista a la gent del sindicat de llogaters d'aquí de Rubí, que porten una convocatòria molt important i bueno, començant l'entrevista doncs preguntant una miqueta pues això, quan fa que existeix el sindicat de llogaters i què feu també, perquè no estàvem preguntant això com, vull dir. Sí, Sí, vale, bueno, nosaltres fa un any i mig o així que ens vam crear aquí a Rubí. No t'hem presentat, com es diu? Jo sóc la Laura, Laura, perdona, del sindicat de lloguer d'aquí de Rubí. Fa un any i mig més o menys que estem formats, gràcies a una xerrada que va haver aquí al CRAC. Ah. I bueno, hem tingut un any i mig una mica mogudet i de fet també és el motiu per al qual estic aquí, per fer una petita crida. Perquè bueno, dilluns tenim una acció important, molt important, i bueno, necessitem a molta gent per poder fer aquesta acció. Serà a les oficines d'un fons voltor, del que no puc dir res per ara encara. I bueno, hem quedat el dilluns a les 3 del migdia a l'estació de Rubí. Molt bé. Llavors a tothom que vulgui, pugui, que segur que és molta gent la que vol lluitar per tota aquesta bombolla especulativa que tenim ara amb el lloguer, doncs que vingui, perquè això acaba de començar i la revolució està en camí. Molt bé, clar que sí. Ai, que David. I en aquest sentit entenc que un dels objectius és òbviament lluitar contra els fons voltors, però a nivell pràctic com funcioneu, bueno, quin tipus sí, d'accions feu? Hi ha moltíssimes coses, perquè bueno, és evident que tenim molts casos particulars, però sobretot aquí a Rubí ens hem adonat que hi ha molts casos de fons voltor. Això comporta que sigui un gran propietari i molta gent afectada pel mateix fons voltor. Mm. Llavors es lluita d'una manera una mica diferent, quan tu lluites amb un fons voltor és una mica diferent a quan lluites amb un propietari, amb un petit propietari, perquè bueno, sí que és veritat que a nivell polític ens volen fer creure que hi ha moltíssims propietaris petits, però no és veritat. O sigui, no sé el percentatge, però la major part de que hi ha és de fons voltors i de bancs. Llavors s'ha de lluitar amb moltes accions i amb molta gent. S'ha de lluitar molt en bloc i amb molts ciutadans i ciutadanes que vulguin recolzar la causa. I això és una mica complicat, perquè no tenim costum de sempre, doncs, quan ens afecta un mateix és quan lluitem. Llavors ens està costant molt, doncs, això, reunir a molta gent per poder fer les accions, però s'està aconseguint. Vam aconseguir un pacte al final amb els fons voltor dels propietaris del Sant Jordi Park, ho vam aconseguir, i ara tenim un altre més o menys entre mans, i bueno, així estem. Llavors bueno, queda pendent també de manera pública fer alguna cosa perquè la gent ens coneixi més, perquè sí que és veritat que hem tingut tants casos aquest any i pico que no hem pogut encara sortir i atreure la gent perquè es vinguin nosaltres i formem aquest sindicat i més gent, perquè de veritat és que som molt poquets i no donem a l'abast. Però bueno, s'està intentant fer algunes coses i també a nivell polític doncs, si podem ens reunim amb l'Ajuntament, perquè bueno, falta molta vivenda social. És que són moltes coses les que s'han d'atacar. La situació no només és que els propietaris vulguin apujar els lloguers, no, és que hi ha molta més problemàtica. Mm. Llavors bueno, és una mica complicat. És a dir que... Ah, perdó, digues. No, volia afegir com que en aquest sentit tenia la pregunta de si esteu gaire en contacte amb altres sindicats, amb altres... Sí. Sí. Bueno, evidentment, tot va començar amb el sindicat de llogaters de Barcelona, que diguéssim és una mica qui porta també la veu cantant, però quan necessitem algun tipus d'assessorament, perquè també tenim advocats i tot això, doncs diguéssim que són com els pares, no?, que ens ajuden una mica. Però la idea és que cada municipi tingui el seu propi sindicat del lloguer, que és el que s'està creant, i després entre tots, fa dues setmanes va haver també el primer congrés d'habitatge, sí. Sí, s'està movent tot una mica a nivell autonòmic, però cada municipi té el seu, bueno, i a nivell estatal també, evidentment. És a dir, que teniu per una part la lluita per l'habitatge com un objectiu, i després per una altra part, pel que vaig entenent, és molt pedagogia, no?, d'intentar difondre què està passant, la situació real actual a tots els veïns i veïnes de Rubí, i fer entendre què està passant, i no només quant afecta, sinó empatitzar, no?, amb els veïns. Bueno, clar, és que diguéssim que tothom ho resumeix en que estan pujant els preus. No és que només estiguin pujant els preus, és tot el marc polític i financer i de bancs i tot això el que hi ha darrere, i tots els interessos que hi ha a nivell d'habitatge. No és que un propietari pugi el lloguer, no és com estan jugant amb els pisos de la gent, amb el parc d'habitatge que hi ha, que bueno, no interessa fer habitatge públic, és una lluita que també tenim nosaltres. Hi ha una llei, que em sembla que és la del 2007, que a Catalunya es diu que el 30% de totes les construccions siguin d'habitatge social, no s'està complint, però a cap municipi, vull dir, és que són moltíssimes coses. Llavors són moltes coses les que hem d'anar fent, però clar, no, diguéssim que costa molt reunir la gent per poder-ho fer, i si no són molta gent no es podrà fer, és evident. Si no actues a nivell local, al final tampoc mirarà res. Clar, llavors anem com apagando fuegos, no?, que es diu, però bueno, s'està fent més o menys. Llavors, bueno, pues si algú s'escolta i vol ajudar, segur que hi ha feina perquè hi ha moltíssimes coses a fer i a part és que tothom té algú, si no ho ha viscut ell mateix, tothom té algú que està patint les conseqüències d'aquesta bombolla. Totalment. Perquè fa uns quants anys era per causes hipotecàries, però és que ara està sent del lloguer i la gent que ve de problemes hipotecaris i de dacions hipotecàries s'està trobant també amb problemes de lloguer, o sigui que és que a tothom ens afecta d'una manera o altra. I quanta gent sou? Així com aproxim. Sí. Bueno, a veure, de manera oficial som 4, us dic, però darrere tenim a molta gent. Sí. O sigui, és a dir, a part dels veïns que tenim, doncs això, quan necessitem reunir més gent, doncs cridem a Barcelona. Barcelona sí que són un munt de gent i sempre ens ajuden. Vull dir que, bueno, però també et dic que per la gent que som estem aconseguint moltes coses. I a nivell pràctic, amb aquesta crida que feies, que em sembla molt important, com cada quan us reuniu, on us podem trobar? Sí, és superimportant, clar, perquè jo estic aquí intentant que la gent vingui. Nosaltres ens reunim cada dilluns a les 7:15 a la sala Neus Català. Llavors allà tots els dilluns estem allà, fem assemblees, tractem casos tant particulars com de fons voltor i organitzem accions en el cas que s'hagin de fer. I bueno, ara doncs, tenim una acció molt important dilluns i bueno, a veure la major difusió possible per poder ser molta gent i poder aturar tot el que estem intentant aturar. I per últim us volíem preguntar què és per vosaltres aquest espai, el CRAC. Home, el CRAC jo penso que és un espai del que encara no hem tret profit. ¿Vale? De fet, ja fa unes setmanes que estem intentant tancar una xerrada aquí al CRAC i ho aconseguirem i bueno, suposo que el CRAC serà una manera molt important de difondre el nostre missatge i de treure gent, sobretot penso, potser m'equivoco, gent més jove, gent amb més ganes, amb més energia, per poder tirar aquesta lluita que tenim nosaltres endavant. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Em sembla que com tu deies era dilluns. Tots els dilluns a les 7:15 a la sala Neus Català. I l'acció aquesta era dilluns. Dilluns a les 3 del migdia a l'estació de trens. Tots allà i després anirem, sí, aquí a Rubí, i després anirem cap al lloc en qüestió. Bueno, molta força. Aquí, sí, molta força i molta sort per dilluns. Gràcies, moltes gràcies. Sí. Merci. Gràcies. Excel·lent, d'allò més didàctica l'entrevista a la Laura del Sindicat de Llogaters que ens acosta a la realitat d'un moviment social d'aquí de Rubí, com no pot ser d'una altra manera. Seguim amb més música combativa, ara és el torn del Manolo que tira la seva primera peça. Doncs seguim parlant de lluites, parlant de resistència, ens anem cap a Xile. Us porto al Hernán Vidal, un cantautor que ha tret un tema fa 3 dies que es diu Al fin veo la ciudad arder. Des d'aquí tota la nostra força cap a les companyes insurrectes que segueixen allà resistint a tot el territori dominat per l'estat xilè, que avui, bueno, avui no, ahir a la nit van aprovar la llei anticaputxes i que pues, clarament no es complirà perquè la lluita segueix al carrer i com diu l'Hernán Vidal, Al fin veo la ciudad arder. Ahí va. Fumli. Hace días que no duermo tranquilo. De noche te veo a mi lado, de día al lado de esa catedral. Que hubieras disfrutado ver arder. ¿Cómo explicar que pateo la imagina? Como si cayeran frente tuyo, esperando darles la jeta a ese yuta maldito, esperando darles la jeta a ese yuta maldito. Al bastardo sigue órdenes que te hostiga, lo dejaría como Natales a su comisaría y ver cómo sonríe mientras se quema. El bastardo sigue órdenes que te hostiga. Ay, compita, al fin veo la ciudad arder y los carros policiales ya no aguantan más mella. Pero aún pongo el pecho a las balas por ti. Cuando cuando te pido que tengas cuidado. Es por la yuta que mata, que viola las copas y desaparecen los cabros. Yo sé muy bien que tú te cuidas sola, pero no confío en policía y su coca. Suenan Santa Julia, balazo y sirena. Debo caminar más despierto que vecino de la hermida. En una noche combativa me despido por si no vuelvo a tus brazos. De las 11 de Arica a las 18 Punta Arena no quedará ningún monumento y nuestros muertos se ven en el fuego. De las 11 de Arica a las 18 Punta Arena. Que visca el foc, que visca la revolta, que visca la insurrecció popular a Xile i enlloc, perquè ara està esclatant la, totes les insurreccions, sobretot a l'Amèrica Llatina, però també a Rojava, al Líban, a Bolívia, sí, bueno, tota Amèrica Llatina. A Catalunya? Bueno, després en parlem. També volia parlar de que és el segon lloc que fem programa que no es pot fumar a dintre, i és un tema que hem de comentar perquè és molt important per nosaltres el tema de fumar. Normalment, si ens conviden a un lloc i no es pot fumar, no anem. O sigui que bueno. Però aquí no a Rubí són tan restrictiu, no passa. Aquí al aquí hem vingut. Aquí a Rubí són uns cracs. En línia, ja. Estamos, ja podem intervenir o no? Ja esteu, sí. No, que jo també tinc un problema, con que no se pueda fumar aquí dentro. 10 minuts, Maki, 10 minuts. Demasiado. Tenim aquí al Maki i a la Lídia. La Lídia, per cert, és una vella coneguda del programa, perquè a més és integrant de Penques DS, una banda que van tenir el goig de tenir a l'edició 300 del Pim Pam Pum, allà a Sabadell, i que van fer les delícies. I venen en nom de la Lombarda Films, ens explicaran moltes coses, alguna cosa guapa que passarà a l'agost. I bueno, la primera pregunta obligada, quan fa que esteu organitzades, la gent de la Lombarda? 2015, sí. Però abans. Sí, abans de 2015. Bueno, nosaltres vam començar fa catxo fent sketches i movides. No se llamava la Lombarda. Y un día en 2015, después de que ya pasaron las borracheras y toda la historia, Ben Fegrans. Y esto, y ven montar la Lombarda Films, y ven fer una serie, nosaltres portaven bandes de rock and roll, y esto, y ven fer una ficció que parlés de algo que hablese de algo cercano, y era el rock and roll, que lo habíamos tenido siempre ahí cerca. Y hicimos la serie esta que se llamaba The Last Call, que es de una banda de rock and roll, de perdedores y... Que es un tros de serie que ha vist moltíssima gent, no es una serie menor. Mira, menys de la que ens agradaria, la veritat. Doncs al Vallès, em sembla que no hi ha projecte com aquest, ni sèrie més seguida a nivell de producció vallesana. Sí. Home, que guai. Molt bé. Sí, i en aquest sentit, què feu? A què es dedica l'entitat? Quin és l'objectiu que perseguiu, més enllà de fer la sèrie vallesana més gran que s'ha fet mai? Com... Mola el concepte de la sèrie vallesana més gran. És un titular, eh? Sí, sí. És un titular, eh? A lo mejor la única sèrie vallesana, ¿no? Pot ser. Y por supuesto la mejor, ¿no? Bueno, claro, exacto, a ver. No va a ser la peor, también puede ser, ¿eh? Pero Però això una mica com que feu en el dia a dia, que esteu perseguint amb la vostra activitat. Bueno, la idea seria, clar, en un futuro, parlo en castellà que sí. Costa una mica así. Está liando. Dale, aparte dale. Ya llevo tres. Claro. Aguas. Y esto, en un futuro la historia, pues sí, nos gustaría pues formarnos como productora audiovisual un poco potente, enfocada, a ver, yo te hablo a lo grande, enfocada al cine, a la ficción, nos gustaría pues, yo qué sé, pues salir en Netflix, en HBO, hombre, estaría pues a lo grande, o incluso competir contra ellos. Millor, potser millor y todo. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, la idea más con los pies en la tierra sería pues formar una productora que pudiéramos vivir de esto, ¿sabes? O sea, poder pues tener una cartera de clientes, videoclips, publicidad, lo que fuese, y pues poder vivir del mundo audiovisual. Esa sería pues nuestra idea, poder ser de la ficción, que es nuestro punto fuerte. O sigui, ampliar catàleg també, intentar tenir molta varietat de projectes en mans. Clar. O no, vull dir, bé, al final suposo que és créixer, no? Exacte, sí. Créixer d'alguna manera. Créixer, sí, sí. Sintetitzar és fatal a la ràdio, però mira, ja està. Sí, sí. I en aquest sentit que antes havia aquí la gent de Infest, esteu en contacte com amb aquestes altres coses que estan passant aquí a Rubí, com a l'Infest o l'Arcam o això? Sí, sí. Sí, sí, molt en contacte. Bueno, de fet, vam fer una associació que es diu Arcam i és l'associació Paraigües on estem la Lombarda, on hi ha l'Infest i l'Infest i totes aquestes, ens portem molt bé i intentem fer coses junts. I sí. I sou molta gent organitzant al final, més o menys. Sí. Sí, com Déu, tres. Sí, Déu-n'hi-do, en els rodatges de la websèrie que hem fet dues temporades, en els rodatges hem estat hasta 20 persones, wow. No, Maki, d'equip. Sí. L'equip, clar, es necessita molta gent, tant d'art, sembla una tonteria, però al final... Sí. Depèn entra... el projecte, depèn... Bueno, sí. Clar, en websèrie hem de tirar de molta gent, però per fer un videoclip, per fer un curt, doncs no es necessita tanta gent, però a nivell de websèrie la infraestructura és gegant i el moviment, allò és un tren que no para i llavors es necessita molta gent, perquè són moltes hores i molta feina i molts amics, també. Però, és a dir, ho feu tot, de creació del guió, de tot. El tema... En Maki, per exemple, és director i és guionista, i tot el que pueda. Sí, fem el procés sencer, o sea, cuando hablamos de cosas personales nuestras, que es la serie de Las Col, algún corto que tenemos, sí, desde el guión hasta el montaje, hasta el final, hasta del guión a la postproducción. Però també barqueu algun altre projecte que no sigui... crear tot el procés creatiu sencer o sí. Feu algunes accions, o sigui, projectes més puntuals que potser només ajudeu amb guió o ajudeu amb alguna cosa? Sí, quan ve, bueno, al millor ve viene una publicidad de algo, un videoclip de algunas cosas, solemos nosotros pedirles la idea a ellos, que vengan ellos con una idea, porque como yo que sé, pues si vienen con una banda, tienen más, ellos lo tienen más dentro. Y está más guay que tener una idea y tú a partir de esa idea ya pues les dices, hostia, pues mira, por aquí guay, por aquí. Y sí, o sea, lo que más metemos nosotros desde el principio es la ficción, lo que hacemos nosotros. Però realment el projecte és molt vostre. O sigui, sí. Està bé perquè realment la creació és vostra i arribeu a fer tot el projecte d'alguna manera bastant íntima, no? Sí, dir... sí, li donem el nostre, posem la nostra... Que això sempre és una certa qualitat, perquè poden venir amb una idea i sí. Si d'alguna manera acabeu mesclant-vos bé, és a dir, que la seva idea congenia amb les vostres idees, aleshores pot ser una cosa tremenda. No? Sí. Sí, que suposo sí. Que no sempre és un èxit. Però... Sí, a vegades venen amb una idea molt guapa i tenim sort. O sea, que després nosaltres añadim la nostra part i queda guai, o a vegades ve amb una idea que tenim que donar-li voltes, bueno, però igualment, bueno, jo crec que estem contents amb el que surt al final. I... T'ha tocat. M'ha tocat. Què és per vosaltres el crack? Pues, per nosaltres és un punt de reunió. Bàsicament un punt de reunió, un punt de venir molt, a més de fer birres perquè hi ha un bar i llavors clar, això és brutal. No, però a més fem aquí les nostres reunions, la majoria de les nostres reunions, i és guai perquè és un punt de trobada al poble, no en tenim més, i és guai perquè s'ajunten moltes entitats diferents, molts col·lectius diferents i al final és aprendre. Jo crec que això es tracta d'aprendre dels uns dels altres i això és genial. Aquí poder-ho tenir, no ho teníem fins que no hi havia el CRAC. Que bé. Sí, és molt important per nosaltres el CRAC, perquè és que si el CRAC no hi és a Rubí, només hi ha bares cucaracheros, de i bancos de parques. Clar. I això, panaderies hay un montón. Ojo que están las fruterías acechando. Cuidado, que el tema de las panaderías y las fruterías es un tema que podemos sacar ahora. No, es que la Lidia es panadera, bueno, es pastelera. Es pastelera. Y cuando entremos en este tema no paramos, ¿eh? No, es que no me levanto de aquí, ya te lo digo. Mira, cómo se ha acomodado ya. Bueno, está guay porque así puedes ir al parque a hacer una poma, un enciam, ¿no? Algo así como también para cambiar, ¿no? Molt bé, voleu afegir alguna coseta que se'ns hagi quedat al tinter? Voleu dir alguna coseta? Perquè em sembla que teniu un projecte més enllà de la sèrie que ja ens heu parlat. Hi ha alguna pel·lícula por ahí? Sí, ara, bueno, potser Magui, igual lo puedes explicar tu, que ets el director, jo al final. Ara, però sí, Habla tu, xerra. Bueno, no, la sèrie que hem fet de l'Escol, la dels rockeros empieza con una trama que se abre al principio de todo de la serie y esa trama aún no la hemos acabado. Hemos hecho primera y segunda temporada y vamos a hacer la tercera temporada, la íbamos a realizar. Pero hemos dicho, oye, estamos locos y ya casi morimos en la primera y la segunda, pues vamos a hacer un largometraje para acabar. Venga, que no, lo grande. Dale, dale. Y entonces este año pues queremos acabar la serie rodando un largometraje para acabar ya con toda la trama y acabar con The Last Call. Es decir, no fer una tercera, sino directamente una película, un grande. El problema que tenim és que volem fer una pel·lícula que la penya que no hagi vist la sèrie pugui veure la pel·lícula. I la penya que ha vist la sèrie no se aburra. Yeah. Creiem que hem aconseguit una estructura, ja portem el guió està en procés i creiem que portem una estructura que ja funciona, però bueno. Ja hi ha fechas per a esto o todavía todavía fecha de estreno y todo esto no se puede. Espera que l'hem de rodar encara. He dit culo. Bueno, mica en mica i el més calent és a l'Iguera. Moltes gràcies per estar avui aquí amb totes vosaltres. Moltes gràcies per explicar-nos el vostre projecte, la gent de Lombarda Films, aquí al Pim Pam Pum. De debò que sí, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres, merci. Molt bé, doncs això no s'atura, això continua. Segueix l'edició 323 del Pim Pam Pum, des de radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Avui el crac de Rubí és el torn del mestre Eric, que tirarà la seva primera peça. Tot just estem encara a la primera ronda. Pues sí, mira, jo tiro la meva primera cançó. És raro perquè clar, no és un programa allà en la nostra tònica habitual. Quatre parets allà tranquil·lament. Llavors una mica de flow, que no sé com entrarà ara, us porto a Dala amb Little Java, que és un tema que van treure aquest novembre passat. Per parlar una mica de tota la situació que està passant aquí aquests dies, que es diu La nostra sentència. Tremenda. Ens han venut un joc que ja està guanyat. Han jugat amb foc i ara s'han cremat. Han encès el foc que avui crema l'estat. Crema l'estat, crema l'estat. Ens han venut un joc que ja està guanyat. Han jugat amb foc i ara s'han cremat. Han encès un foc que avui crema l'estat. Crema l'estat, crema l'estat. Diuen combatre el terrorisme, però el poble està confós quan passen d'investigar el que va passar el 17 d'agost. Els diaris ho han difós per crear-nos noves pors, promulgar una nova llei en contra el poble sediciós. Processos judicials, muntatges policials, condemna d'ideals, manipulació als mitjans, perseguint el CDR i el poble organitzat. Per ell noves lleis antiterrorisme han aplicat, però la voluntat d'un poble és més gran que una sentència. La gent surt al carrer reclamant desobediència. A baix la monarquia i amunt la lluita noble i pel dret a decidir el futur del nostre poble. No només per Catalunya, el conflicte és global, és el que es viu a Kurdistan i al Sahara Occidental i a tots els pobles i nacions que no estan reconeguts pels que han dividit el món, pels que fan més alts els murs. Però no tots pensem igual, uns crear un estat no ens mou, no lluitem contra un imperi per crear-ne un de nou. Però ens hem trobat als carrers i hem cridat que prou, perquè se'ns pixen a la cara i encara ens diuen que plou. Davant la justícia comprada, si vols garanties, lluita organitzada. Davant la seva sentència, la llei és injusta, cal desobediència. Davant la justícia comprada, si vols garanties, lluita organitzada. Davant la seva sentència, la llei és injusta. Diuen defensa el ciutadà, però repeteix la història i usant la llei mordassa per borrar-nos la memòria. Ara sortir al carrer és ser terrorista, és la manera de callar la lluita antifeixista. Diuen que és el poble qui fa l'acció violenta, però compta les revistes i els mitjans estan en venda. Creix desinformació, criminalització, creen nous discursos de manipulació. Amenacen amb porres, brigades i canons. Nosaltres ho fem amb llibertat d'expressió. Si trenqueu les normes, carregueu amb tot. Ara ens defensem, ja no hi ha altra opció. Ens han venut un joc que ja està guanyat. Han jugat amb foc, ara s'han cremat. Han encès el foc, avui crema l'estat. Crema l'estat, crema l'estat. Ens han venut un joc que ja està guanyat. Han jugat amb foc i ara s'han cremat. Han encès un foc, avui crema l'estat. Crema l'estat, crema l'estat. Més que res ens salvarà, més que el poble organitzat. Cap estat ens farà lliures, l'estat és autoritat. Estat és capitalisme, estat és repressió. L'estat és colonialisme, és guerra i invasió. Volem un món circular, tal com ho és la terra, per poder deixar de ser còmplices de la seva guerra. Per un món confederat, democràcia directa, ecologisme social basat en l'amor i el respecte. I avui ens mou la memòria. Conèixer la història és voler construir un nou món lluny d'aquesta escòria. I això ens fa sortir al carrer, que és el que sempre ha estat nostre, quan el capital, els mitjans i la justícia és vostra. Es tracta d'un moviment transversal. Això no és política, això ara és social. Que els drets humans estan vulnerats quan per sortir al carrer et poden caure 13 anys. No et cal ser indepe per sortir a lluitar. Aquest conflicte va molt més enllà. El poble català, tota la meva força, de Xile a Rojava, canviarem la història. Ens han venut un joc que ja està guanyat. Han jugat amb foc i ara s'han cremat. Han encès el foc, que avui crema l'estat. Crema l'estat, crema l'estat. Ens han venut un joc que ja està guanyat. Han jugat amb foc i ara s'han cremat. Han encès un foc, que avui crema l'estat. Crema l'estat, crema l'estat. Crema l'estat, això és el que volem, crema l'estat d'aquí i de i d'arreu. Déu-n'hi-do, Eric, espectacular. La veritat és que ja me la coneixia, amb la Noe l'hem escoltat i de fet la portàvem a la recàmera per portar-la en algun programa. Te'n saps avançat, però ben avançat. A veure, m'he avançat. Us el vaig enviar al grup de Telegram sí. Fa uns quants dies. Ostres. Que jo no venia al programa, en plan, si la voleu tirar... No. Teva, de fet, no l'he portat perquè pensava que aquesta l'han tirat segur. A veure, és que si no venim, no... Diu que era mal estat. És una peça que... Llavors ens agrada. Que s'ho val, i tant que sí, i tant que sí. Perfecta, perfecta la cançó, tremenda, tremendíssima, la cançó que ha fet sonar l'Eric. Seguim aquí al Pim Pam Pum, seguim des del Crac. Aviat tindrem aquí la gent de Vic Venus, que estan per aquí. Sí. Mentrestant, bueno, podem comentar que ens estaven demanant que diguéssim a on ens poden escoltar. Tenim una cunya que en algun moment... Tira la cunya, que ho digui per ella sola. Bing bang boom. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, doncs ara sí. Doncs ara sí, tenim preparades aquí l'Anna i la Line de Big Venus, la nova marca de roba rubinensis, slow fashion i feminista. Benvingudes, com estem? Molt bé. Buenas. Molt bé, doncs la primera pregunta obligada, quan fa que diu la nova marca de roba, quan fa que us heu creat? Doncs deu fer unes dues setmanes. Sí, uau. Sí. Uau. Ah, primícia, primícia. Por todo lo alto. Bueno, era una idea que ja estava plantejada des de feia un temps, perquè bueno, venim del món de la moda i del món del disseny i aquest any vaig començar així en el món de la moda i li vaig proposar la proposta que ella ja feia temps que m'ho estava dient i se creó al final. Molt bé. I què feu? Què és Big Venus? Quin és el vostre objectiu? Què és el que feu? Bueno, nosaltres, bueno, com ja ha dit l'Anna, venim del món textil i del disseny, no? I realment, o sigui, l'oferta laboral que hi ha en aquest país, bueno, i és molt monopolitzada per certes empreses, no? I, bueno, també promou uns cànons de bellesa amb els que no estem d'acord. Unes maneres de producció amb les que tampoc estem d'acord, promou també un consum irresponsable i irracional, massiu, sense criteri, i doncs volíem com intentar allunyar-nos de tot això, no? I bueno, després d'haver estat treballant en llocs que sí que promou tot això, pues volem fer un canvi des d'aquí, des d'on estem nosaltres, a nivell local, pues oferint també pues un producte que compleixi, bueno, que vagi més amb la nostra forma de pensar. Super. I fins on voleu que abarqui la queixalada? És a dir, fins on teniu esperances de fer? Voleu muntar una tendeta aquí i aconseguir que la gent de Rubí us coneixi? Bueno, la idea és anar més enllà, uh-huh, i crear uns... O sigui, la marca en si es crea a partir d'uns valors bastant clars, uh-huh, que es diu Big Venus, partint de trencar amb la idea de la bellesa de la Venus. O sigui, tot això ho volem treure. També pensem que dins del món d'art es descriu la bellesa de la dona partint de la mà de l'home. Tot això també bueno, ho podem reivindicar i trencar amb tots aquests cànons. Llavors, pues, partint d'aquests valors, volem crear pues, tot el que és Big Venus. Sí, realment tampoc ens plantegem si tenir una tenda, si no, si saps? O sigui, és més en plan canviar la manera en què la gent consumeix roba, no? Vull, uh-huh, dir, més igual si em compres per l'Instagram, més igual si em piques a casa meva i em compres, o saps? És una mica canviar la forma de consum que se'ns estan de les mans. És a dir, voleu més explotar per totes vies, intentar fer arribar el missatge i l'enteniment, sí, de que hi ha una altra manera de consumir roba, sí, que és possible, no? I, sí, bueno, i sobretot fer caure amb la gent que, clar, nosaltres tot el que estem fent ho estem fent amb les nostres mans, uh-huh, i tot això té molt temps i molt valor i molt d'aprendizatge darrere, i estem acostumats a viure en una societat on els grans monstres d'això ens donen uns preus, saps? O sigui, parlar, sí, una mica d'això, de que les coses es paguen perquè realment hi ha moltes coses darrere. Perquè hi ha molta gent explotada darrere. Sí. Si tu retalles d'una banda és perquè estàs retallant d'una altra banda també. Mm-hmm. Llavors, clar, òbviament tampoc podem competir amb uns preus com els d'Inditex o així, que és on consumeix la gran majoria de la gent, però sí que bueno, volem Bueno, com destruir el monstre des de dins, saps? O sigui... Entrant a dins del món de la roba i la gent. Clar, i vulguis que no, vull dir, és intentar crear consciència i d'alguna manera veure que hi ha una altra manera possible, que no és seguir el corrent de vaig a comprar l'H&M o vaig a comprar Zara o vaig a comprar el que sigui. O com ara que ve lo del Black Friday. Demà. És una proposta certament anticapitalista i feminista, pel que esteu explicant, eh? Sí. Totalment. I al nivell d'això que expliqueu que feu amb les mans, és a dir, vosaltres us encarregueu com de quina part del procés, del disseny, de tot. Sí. Wow. Des de dissenyar, comprar les teves... Clar, si la cosa creixés, òbviament no seria factible que dues persones estiguessin al càrrec d'absolutament tot. I ja pues, miraríem aviam com ho gestionem i segurament intervindríem més persones, però, o sigui, de manera... Bueno, vaig als mateixos ideals. Sí. Clar, o sigui, buscar les teles amb... No m'aniré a un taller de xinos a que cosin per dos duros, saps? Ja. Veig que, o sigui, per el que dieu, entenc que és com un doble projecte, tant de militància, per el que esteu comentant, com d'autogestió del treball cap a vosaltres mateixes. Sí, perquè, de fet, bueno, no només fem roba, també fem pegates, xapes, bueno, més altres coses que són... Accessoris en si. Sí, que igual tenen més missatge, saps? Més de forma reivindicativa. Amb il·lustracions que també fem nosaltres i tot, vull dir que... I encara que acaba de començar per formalitzar-se, no?, d'alguna manera, com us trobem, com intentem contactar amb el vostre projecte? Ara mateix només tenim Instagram de Big Venus, tal qual. I allà anirem pujant tot a mesura que anem fent les coses. Ara hi ha coses pujades d'il·lustracions i de coses, però clar, fa molt poc que l'hem obert. Tot just arranca això, llavors. Clar. Però almenys ens podrem anar assabentant a través d'aquesta via. Sí. De tot. Per l'Instagram mateix. Sí. I ja que parlem de tot plegat i la mateixa pregunta que els hem fet a totes, què és per vosaltres el crack? Bueno, cal dir que la idea també va sortir de trobar-nos molts dies aquí, d'anar parlant i clar, va ser el mètode de unió. Mm-hmm. És un punt de trobada de tots els amics, on a Rubí tampoc hi ha gaires llocs on la gent pugui tenir iniciatives en quant a fer concerts o noves propostes, llavors el CRAC és un bon lloc com per dur a terme tot això, no? I sempre com és benvingut tot aquí. Mm-hmm. Bueno, sabem que qualsevol idea que tinguem la podem portar aquí que s'apoyarà. Sí. Està genial, realment. Sí. Voleu afegir alguna cosa? Teniu algunes ganes d'explicar una mica el projecte? Pues, más o menos. No, bueno, és que... Recordem l'Instagram, si no... Big Venus, directament. Sí. Perfecte. Doncs us agraïm moltíssim de que hagueu passat per la taula del Pim Pam Pum. A vosaltres. I fora aplaudiment. Moltes gràcies. Molt bé. Eren l'Anna i la Line de Big Venus, la nova marca de roba rubinensis. Seguiu-les a Instagram. Seguim amb més música combativa. Segueix aquesta edició 323 del Pim Pam Pum des del CRAC. Ara és el torn del mestre Pau, que tirarà la seva primera peça. Què ens portes, bonic? Pues ens en tornem a anar cap a Xile. Cap a Santiago, m'estic veient el Manolo ja directament. Pels que no sapigueu, el Manolo és el nostre tiro directo cap a Xile. I Amèrica Llatina, exacte. I tant, sempre fa el salt. I ens troba allà unes joies increïbles i crec que porta un grup que potser coneixes, perquè ho coneixes la majoria de coses allà, però crec que encara no ha sonat el Pim Pam Pum. Primícia. Els hi donem la benvinguda, doncs. Si no, ja em direu el contrari, que són 8 o 9 punyalades. Ha sonat, tornarà a sonar. Ha sonat i val la pena que torni a sonar, perquè a més són companyes. I tant. Doncs he estat buscant i no ho havia trobat, perquè tenim una base de dades que anem trobant coses, però no sempre és acurada. Que me n'alegro també, perquè mira, si no, sí, potser no ho hauria portat. Així va, que, i tornem. Portaré la cançó de Assassina el que assassina, una potent cançó. I de fet, perquè sapigueu una mica de què va, aquesta gent fan un hip-hop bastant obscur, amb tocs de tot tipus d'instruments, sons i característiques estranyes que posen les teves cançons. Tot molt anarco perdut. És veritat? Anarco perdut, eh? Això és un gènere nou. Després parlem a veure què vol dir això per tu. Doncs del seu món perdut, amb uns ideals molt clars. I res, espero que disfruteu aquest Assassina el que assassina. Enxufa-la. Sin amor, sí. Amor, sin ciudad. Ya, ¿qué pasa? Sin luz. 8 o 9 puñaladas. Naturalmente violento, no hay restricción que respete. Aunque arrastro en el corazón cadenas, jaulas y grilletes. Zonas restringidas, cárceles para el deseo. Orgullo obrero y un mundo bastante feo. Voy a desbordar pasión, acción y desenfreno. Con la rabia me entreno, te lo juro hermano. La herejía en las manos, se le encajo a los gusanos. Espíritu insano, siempre es momento para el caos. Entonces hay que descubrir la posibilidad. Tras el monólogo imperante de la sociedad, tras el letargo de la paz y el bienestar social, se esconde la llama que desmantela la normalidad. Me entrego sin mesura a los brazos de la escritura. Puñaladas que atraviesan cualquier estructura. Da igual socialdemócrata, burguesa. La vamos a hacer temblar por formar parte de esta mierda. Tanta mierda que nos rodea, asfixia cualquier idea, encierra al que la emplea. Clases, dirigentes, defensores de lo existente. Sabandija bastarda siempre en favor de la marea. La fuerza inclina la balanza, no la esperanza. La fuerza no sirviente avanza como una lanza. La fuerza que trae el conflicto al campo de batalla. Respira y confía con los cuervos de su bandada. Asesina al que asesina. Hasta los huesos, hasta el hambre, hasta la sangre que nos intoxica. Ven a pasear con piratas, bandolero. Terroristas, criminales llenos de odio y miradas de acero. Asesina al que asesina. Aborrece al que aborrece. Chuche tu madre. Asesina al que asesina. Aborrece al que aborrece. Ante muro de la nada esta vida me parece. Asesina al que asesina. Aborrece al que aborrece. Ante muro de la nada esta vida me parece. Asesina al que asesina. Aborrece al que aborrece. Ante muro de la nada esta vida me parece. Asesina al que asesina. Aborrece al que aborrece. Ante muro de la nada esta vida me parece. Sin lugar, lugar, sin lugar. Pam, pam, pam. Haig de dir que crec que aborrece vol dir odia, o acostumen a fer-ho servir com a odia. I per això assassina el que assassina, aborrece el que aborrece, pues, té un altre significat del que entendríem nosaltres comúment, no? Perquè odia el que odia. Per què diu que aborrece el que aborrece? Hombre, aborrecer... Sí. No és agradable. És una mica, bueno, ho diuen, com que me d'asco. Com... Sí. Sí, i cert despreci. Sí, sí, sí, sí, des d'aquí... Molt bé, Pau. Molt gràcies bona. Per 8-9 punyalades. Grandes. S'acaba la primera ronda, però no les entrevistes. No, no, no, perquè no? Tenim ara l'entrevista central. De fet, ens l'hem preparada força. Tenia moltes ganes de venir aquí al CRAC i de parlar de tota la realitat que envolta aquest centre d'alternativa, aquest centre rubinenc d'alternatives culturals. I tenim el Jordi ja preparat a la taula del programa per començar l'entrevista. Què tal, Jordi? Com estàs? Què tal, com esteu? Bueno, donar-vos les gràcies per haver vingut. Sou superbenvinguts al nostre... espai, petit espai. Déu-n'hi-do, quin casal, quina patxoca que fa, un munt de sales, un munt de projectes, un munt d'entitats que s'hi donen cita i de tot això volem parlar amb tu ara en aquests moments. Perfecte. Home, jo, perdona, jo t'he de dir, o us he de dir al CRAC en general, que m'ha sorprès de no conèixer de res, però que d'aquesta sèrie de mini-entrevistes que hem fet, no? Que el que sorgia més era aquesta idea de lloc de trobada, que m'ha semblat molt bonic. Creació de sinergies, sí. Molt interessant. Molt bé, doncs si et sembla bé començarem amb l'entrevista. I tant. La primera pregunta que tenim preparada és quan i com neix el CRAC? Bueno, el CRAC neix el 2011, no? Per, bàsicament per tres entitats de la ciutat. Hi havia una entitat de lleure, que era Molí 21, i dues entitats més de caire polític, que era Esquerra Unida i Alternativa Ciutadana. Neix de fet de mà, no? Com gent com la Marina, que està per aquí, que segur que no vol que digui res. Toma, però, li treu el dit. Però en general neix perquè, bueno, Rubí, ara potser no tant, no? Però sempre ha sigut aquesta ciutat dormitori en la que no existia res més enllà de venir a dormir i després marxar a treballar. Hi ha una inquietud, no? per tenir un centre que respongui a aquestes, no? aquestes necessitats més de caire cultural o activista fins i tot, i era algo que la ciutat no existia. Llavors en aquell moment es veu que realment és algo que fa falta i que s'ha de crear. Uh-huh. I gràcies a l'impuls d'aquelles persones en aquell moment, en el 2011, doncs, bueno, de moment encara seguim. Molt bé, a més jo crec que nosaltres totes som filles del Vallès, o algunes són de més enllà, però som molt filles del Vallès també. Quasi. El Vallès enllà. I entenem molt bé això que dius de les ciutats dormitori, de la necessitat de tenir espais on trobar-nos i així, perquè realment van intentar que el Vallès fos un algo fora de tot plegat, que fos la indústria de la urbe, i no els hi va sortir bé, no? Sí, a més Rubí sempre s'ha caracteritzat per, no, per moviments culturals potents. Però és cert que no hi havia hagut mai un espai que fos capaç d'alguna manera o de donar una mica de resposta a aquests moviments, no? D'aglutinar-los, no sé, de donar una mínima infraestructura. Sempre depenies de l'Ajuntament, no? Llavors al final això depèn de quin és el color d'aquell moment de l'Ajuntament i quins són els seus desitjos i desideràtums, no? I clar, això és fatal. És fatal, així és. Jo tinc una mica la pregunta del millón, que és una mica com... Què és el crack i com funciona? Després hi ha més preguntes que ho detallen, però així en termes generals, com definiries el crack? Bueno, és difícil, eh? És un espai autogestionat, no? O sigui, això sí que respon una mica a la primera pregunta de com funciona, no? És un espai, diguem que, bueno, que sobreviu gràcies a les seves associades i a les diferents entitats que hi participen. I és un espai, pues, bueno, que es pot definir, pues, un espai anticapitalista, feminista, un espai que busca la sostenibilitat, un espai ecologista, bueno, o sigui, hi ha tota una sèrie d'etiquetes, no, que les podríem anar anomenant. És un espai, bueno, on també es fa política, no és un espai polititzat, hem intentat que no ho sigui, però sí que és un espai, diguem, on hi ha, pues, un cert, no? una certa discussió política en molts temes, és un espai cultural, intentem cada cop més, no? pues, també donar una miqueta a obrir, no? en l'àmbit més cultural i els diferents col·lectius, no? que no es vegi només com un espai purament polític i activista, sinó que també ofereixi una mínima oferta de, no? d'oci a tothom. No? O sigui, al final el que intenta ser també és un centre molt obert a tothom, a tots els col·lectius, no només al col·lectiu jove, sinó, pues, intentar obrir dintre de les possibilitats a tots els col·lectius. No? I quantes persones ho desenvolupeu, militeu aquí, intenteu portar-ho a terme d'alguna manera? Bueno, a veure, hi ha una junta, no? Uh-huh. Sí que és cert que hi ha una junta, que diguem, pues, que som els que en aquest moment ens toca estar una mica més pendent de la situació. No sé, devem ser unes 7, 8, 10 persones aproximadament, però bueno, també és cert que tenim la immensa sort de tenir ara mateix un equip de gent que fa que això rulli perfectament, no? Hi ha la Laia, hi ha el Joan, hi ha el Moli a la cafeta, hi ha la Irene també, i la veritat és que nosaltres ens hem desentès pràcticament, o sigui, no, bueno, és veritat, no? Nosaltres al final això és una cosa com molt vocacional, no? I tampoc hi pots dedicar totes les hores que hauries de dedicar, o que voldries, exacte. I gràcies a aquestes persones, pues, això està funcionant, no? O sigui, gràcies a aquestes persones hi ha persones que hi han hagut també en el passat, no? Però en aquest moment hi han 4 persones tirant del carro que fan que això rulli. I has dit que és autogestionat, però com es gestiona el centre aquest? No, bueno, rebeu subvencions? No. Les subvencions ja fa uns quants anys que vam decidir, i ja la pròpia situació ens va a fer pensar que això no seria mai possible, rebre subvenció de cap tipus, almenys de a nivell local. Llavors ara mateix subvenciona per diverses vies, no? Tenim per una banda tota la part de les associades, que ara mateix són 215, em sembla, 215 associades. Wow. Vale? Llavors, bueno, es proposen, bueno, es paga una quota anual, etc. Després ja es fan tot de cursos i tallers, vale? On tota la gent que participa d'aquests cursos també fa una aportació al CRAC, i després les diferents entitats que hi participen també fan la seva pròpia aportació. Vale? Però sí que és cert que cada cop més, doncs, bueno, amb tot el que s'està oferint, s'està arribant al punt de la sostenibilitat, no? De l'autogestió real. No? O sigui que no depenguem de si hi ha una entitat que ens fa aquesta aportació o no, sinó que això pugui tirar endavant sense tenir en compte aquest tipus d'aportació. O sigui que són una mica les tres vies que tenim de sobreviure. No, òbviament la que feta, clar. Clar. És molt important. No? Més que res perquè és on acaba estant la gent el dia a dia fent, no? Comentant, intentant crear coses, associacions noves. Sí, no, clar, al final, no, tot surt amb dues cerveses, no, tots els projectes parteixen d'això, no? I el que s'intenta, pues, és això, no? És poder oferir un espai que no només sigui en base a xerrades, cursos, tallers, sinó que també hi hagués un espai on la gent pugui venir tranquil·lament a fer una birra o dos, no? I ja està. I aquest espai és vostre, és de lloguer, és ocupat, que aquest espai de moment és un espai de lloguer. No? O sigui que també potser en algun punt ens haurem de, no? de posar d'acord amb el sindicat de llogaters, però de moment és un espai de lloguer i bueno, sí que és cert que intentem sempre pactar condicions a llarg termini, no? amb el propietari, sobretot perquè bueno, al final no deixem de fer tota una sèrie de millores en la infraestructura, no? Òbviament en base a la col·laboració de tothom que hi participa aquí normalment. Ara per exemple estem reformant l'auditori, no? Intentant fer un escenari una mica més gran perquè quan vingui, doncs, la gent del microteatre, que es puguin fer espectacles d'aquestes característiques, però al final necessitem, doncs, això, no? Intentar tenir una mica el pacte amb el propietari, no? Doncs, de que hi hagi uns certs anys de lloguer, que bueno, és complicat, la veritat és que no és fàcil, no? Seria molt més fàcil si això fos de propietat, però no. Bueno, jo crec que és el tema, com que totes tenim sempre amb els nostres espais, la relació amb la propietat o la no relació. Sí, la veritat sí. És que bueno, de moment és cert que tampoc hem tingut grans problemes, no? Però sí. Bueno, sí que és cert que cada X temps has d'estar renegociant una altra vegada les condicions. Bueno, no és... bueno, i pagant cada mes. No? Ah, bueno, sí, sí, clar. Això sí, no, i a més és curiós, perquè hi ha molta gent que es pensa que això és de l'Ajuntament. O sigui, no, o sigui, aquí l'Ajuntament per sort no ha posat ni un duro, no? O sigui, però encara hi ha molta gent, i fins i tot gent que ve a vegades per aquí, no és allò de dir, no, jo he escuchado que el CRAC és de l'Ajuntament, no, gent, hòstia, però això no és de l'Ajuntament, però això no és públic, no, això és privat completament, no? Autogestionat però privat, diguem. Així és. I quines activitats feu aquí al CRAC? Pues mira, m'ha passat la Laia m'ha passat la xuleta, perquè clar, al final és que és cert que el nivell d'activitat que es fa s'ha incrementat de forma bastant bèstia. No? Per una banda hi ha tot el tema de cursos i tallers, no? La idea és intentar oferir una mica la infraestructura que tenim a un preu super assumible, no? Per tal que la gent també pugui començar a desenvolupar els seus projectes, no? Que no s'hagi d'anar a llogar un espai per una pasterada. Llavors ara mateix estan fent pues, mogollon de cursos i tallers, pues, no sé, de... Pues que si hi ha danses del món, restauració de mobles, hi ha una comunitat molt important que no s'ha parlat, diguem, però és la comunitat àrab, fan classes d'àrab, és l'únic espai a la ciutat on es fan classes d'àrab, no? No hi ha cap espai públic que ho facin, no? La Arsi. I després pues, això que van danses de tota mena, zumba, es fa l'aikido, es fa bueno, tota una sèrie de tallers, més tallers que hi ha previstos també de poder obrir en el curt plaç. Això per una banda. Després, des del punt de vista cultural, s'està intentant, no? Bueno, s'està intentant incrementar l'oferta a nivell de concerts, d'espectacles, etc. Es fan cada dissabte es fan vermuts o cada dissabte s'intenta fer vermut musical. Hi ha molts concerts els divendres al vespre. També hi ha altres activitats, tipus contes, bueno, no? Que no sempre sigui al final també la, no? que és el més fàcil de dir, pues mira, un grup i que facin un concert. Bueno, intentar diversificar una mica aquesta oferta. Hi ha tota la part de teatre que també s'intentarà, no? Donar una empenta. I després hi ha tot el que fa més referència a la part més, bueno, no sé, no? Més política, diguem, no? Que són tot de xerrades, de debats, de cinefòrums. Tota aquesta part també s'intenta dur a terme. Molt bé. I continuant amb l'entrevista, quines entitats conformen aquest espai i a què es dediquen? Li fas la volta a la xuleta. Ah, és que són unes quantes, no? Vosaltres ja, clar, vosaltres ja ho, ja ho, ja ho heu entrevistat a unes quantes, no? Diguem. Però bueno, si és per intentar anar desglossant una mica o per temes, no? Per una banda sí que és cert que hi ha agrupacions polítiques que hi participen d'aquest espai, encara que, no? Nosaltres sempre hem defensat com a junta que és un espai completament obert, no? Que, home, òbviament sempre i quan, no? Qui vulgui venir respecti, no? I estigui en consonància amb els nostres ideals, pues, les portes estan obertes. Però bueno, ara mateix ja, pues, ja en els joves, ja en la, no? Ja RAN, està la CUP, hi ha una, hi ha Alternativa Ciutadana Rubí, hi ha un CDR també, el CDR Rubí també es gestiona, no? S'autogestiona i es reuneix aquí. Hi ha Pirates també i Esquerra Unida i Alternativa. Després, pel que fa més a, no, plataformes així o entitats més de caire social, doncs hi ha la Plataforma contra els Abocadors, que és una, bueno, un problema que tenim aquí a Rubí important, hi ha Rubí Acull, hi ha Rubí d'Arrel, hi ha el col·lectiu de Rubí Espai Comú, hi ha la PA, vale? De caire més social hi ha Ecobodum, no? També venen, Ecobodum és una associació, bueno, es van conformar com una associació que es dedica, bueno, una associació de gent parada de més de 45 anys o 50, ara no ho recordo, 45, no? Els hi van fer una sessió d'uns terrenys aquí a Can Xercavins i llavors ells cultiven i venen aquí a vendre, pues, tot el que van cultivant. Hi ha Abdir, que porten un projecte de recuperació d'olis, no? Amb l'Escola Especial de, no? d'Educació Especial de Can Oriol. I després, pues, de Lleure hi ha el MUVE, que abans s'ha parlat també, i el Guspira, que és un altre agrupament escolta, no? Que ha entrat ara a participar a partir de l'any passat. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Wow. Bueno, i segurament hi ha més, eh? I ara, pues, mira, me les estic descuidant. Eh? Vull d'activitat. Espero que no, però... Déu-n'hi-do si vull d'activitat al crac. Sí, sí, sí. Estic una mica al·lucinat, però jo volia seguir preguntant-te que si no ho hem entès malament, perquè avui sembla tot molt seriós, hi ha com molta gent i tot està funcionant, però en realitat el pim-pam-pum és bastant caòtic. Totalment. Llavors, no sé si ho hem entès bé, però tenim entès que heu engegat una campanya de captació de sòcies. Llavors et volia preguntar una mica en què consisteix i què s'ha de fer per fer-se sòcia del CRAC. Sí, arrel de... és cert que aquesta subsistència econòmica que tenim, no? Hi havia una part important, no? Fins no fa gaire, que també venia de les agrupacions polítiques que hi participen aquí, i al final això és un problema perquè depèn de cada 4 anys de com acaba la cosa. No? Pues aquest any tampoc va acabar tot el bé que s'esperava que acabés, no? I això, diguem, va posar en situació d'alerta una mica, no? a l'entitat, i es va decidir realment, no només per això, sinó perquè ja s'havia començat a treballar des de feia un parell d'anys amb la nova junta, tota una sèrie de, no, de línies més estratègiques, per així dir-ho, i bueno, feia temps que parlàvem de que s'havia d'encetar una campanya d'associades, no? I això va ser, pues, el punt que va fer vessar una miqueta el got, no? Llavors es va fer una crida per poder mantenir aquest espai, no? Bàsicament perquè al final, no, és una part important dels ingressos del CRAC. I la forma de fer-se associat és simplement, bueno, es pot fer via web, diguem, s'entra a la pàgina del CRAC, hi ha la butlleta per associar-se, hi ha diferents quotes, des de 2 euros al mes fins a 10 euros al mes, em sembla que és, que es paguen de forma anual, no? I simplement s'omple la butlleta i ja està. I és cert que, bueno, que la veritat és que aquesta crida va anar força bé, no? Ara som, pues, això, ara som 215 que bueno, sí, quan vam començar amb la junta em sembla que érem 30-35. I teniu com un sostre per arribar com a autofinançar-vos? Bueno, és complicat, no? Perquè al final també depèn de si hi ha més cursos, més tallers, i, no? Si l'espai de la cafeta funciona millor o pitjor, llavors és difícil saber, no? Si amb quin número de socis ens podríem autosostenir, no? Entre cometes. Però bueno, el nostre objectiu era tenir més socis que Societat Civil Catalana, ho hem aconseguit, saps? Bé. Ai. Vamos! I no, passaran! I ara porta ja... el fascisme! Ara ja no tenim sostre. Bé. Molt bé, ara tallo el tema totalment. Primer de tot, he vist que hi ha una mica de biblioteca i la veritat és que ho trobo genial que hi hagi un punt d'intercanvi de llibres o almenys de prestació de llibres per poder culturitzar una mica i poder enriquir-nos tots amb una mica de cultura, que aquestes coses s'obliden molt fàcilment. Sí, sí. Que sempre, clar, les activitats són molt importants, però quan te'n vas a casa perquè ja has fet una activitat, estàs cansat i dius, i ara què? Que miro la tele i m'enxufo això i que em vagin tirant merda al cap. Doncs realment és una altra alternativa i he vist que hi ha llibres molt interessants i que està molt, ho celebro molt que hi hagi aquesta opció aquí també. A més està centralitzada, no? Gairebé. Està sí. La veritat és que es va muntar fa dues setmanes, la biblioteca. Sí. O sigui, sempre mira, han tingut... La van muntar pel programa, eh? Són les de Big Venus, també, ho van fer tota l'hora. Vam quedar. No, la veritat és que sempre anem tenint, és cert que anem tenint llibres i sempre teníem una mica problema amb els llibres, perquè ostres, jo on els posem? Els posem aquí, ostres, no, aquí no, aquí, allà, tal, et porten llibres, ostres, però aquests potser... Yeah. I, bueno, i vam trobar aquest espai i al final, el que us comentava, no? Va venir una noia, s'ho va muntar ella, ho va muntar, va fer tota la donació de gran part dels llibres i la idea també és una miqueta aquesta, no? Que no només sigui... Bueno, o sigui que ofereixi altres coses, no? O sigui, algú vol agafar un llibre que l'agafi, si vol deixar llibres que els deixi, que sigui una cosa també en aquest sentit autogestionada completament. No? Superbé. I ara ja em senyeixo més el guió, un altre cop. Quins horaris feu? Quan podem venir aquí i podrem entrar, diguem, d'alguna manera? Mira, així de forma general, els horaris són... Obre tots els matins al CRAC de 10 a 1, vale? I després per les tardes... De dilluns a dimecres pues, obre de 5 a 10 del vespre, els dijous ja allarga fins a les 11, els divendres allarguem a la 1, els dissabtes s'obre pel vermut i després a la tarda-nit també una altra vegada, i els diumenges hem començat a obrir a les tardes també, per, bueno, llavors ho dediquem més a tema botifarra i escacs. Molt important, és la idea del diumenge de diumenge tarda. No? És més fàcil passar per aquí i mirar, no? I està obert, entrar. Sí, però la veritat és que bueno, hem aconseguit obrir cada dia, ho havíem aconseguit mai. I però a més intentaven oferir alguna cosa a canvi, no? El diumenge ha sigut una quelcom que ha vingut també des de no fa gaire, però bueno, és cert que hi havia una certa inquietud d'una part del col·lectiu del CRAC que volia jugar a la botifarra. Els jocs de taula són importants. La botifarra és important. De fet, a Barberà també tenim alguns col·lectius que estan amb jocs de taula. Des d'aquí una abraçada. Jo tiro cap a casa, totalment. Sí. I són, vull dir, grups potents de gent que realment necessita un lloc regular per poder-s'ho passar bé i tirar endavant. Ara els divendres a la tarda també venen nanos, no? Bueno, nanos de, pues això, no? D'entre 8-12 anys més o menys, que venen a jugar a Màgic, no? Una cosa que s'està posant una altra vegada. Jocs de rol, Sí. A Màgic no ha mort mai. No, jo pensava que sí, però no. I com funciona la cafeta del CRAC? Doncs la cafeta és, bueno, ara sí que és cert que la gent que treballa a la cafeta, diguem, és personal del CRAC, no? És gent contractada del CRAC, fins fa pues, un any i mig aproximadament, i és cert que la gent que ho va portar abans, no? Bueno, aprofito per dir-ho, que va ser l'Adri, la Júlia, el Curro i l'Esteban, pues, li van donar un tom a la cafeta, era un espai que no ens havia acabat de funcionar mai, sempre havia estat la gestió d'alguna forma externalitzada i no acaba de rullar. I en un moment donat la Junta va decidir que això havia de ser un espai també que estigués dintre a l'òrbita CRAC, no? Que no fos un espai que quedés desvinculat i es va optar per això. Llavors ara la cafeta intenta ser un altre espai dintre del CRAC, no? Una altra ramificació dintre del CRAC, que si es fa una xerrada o una activitat, que estigui inclosa dintre d'aquesta xerrada i aquesta activitat, no? Que no sigui una cosa desconnectada de la resta de l'activitat que es fa. I això permet precisament pues, poder començar a programar de forma conjunta, no? Pues, entre la gent que porta la cafeta, la Laia, la Irene, el Joan i el Moli, pues, no? Pues, proposar ja una programació molt més integral. No? Abans era una mica més complicat. Molt bé. I com veieu una mica el vostre futur? Com us veieu d'aquí 10 anys, per exemple? Home, jo d'entrada, no sé, és difícil, és difícil de dir, sobretot per això, perquè al final, home, jo espero que el CRAC realment acabi sent un espai autosostingut, no? Que pugui sobreviure molts anys, que, bueno, no, que tinguem la possibilitat de continuar gaudir-ne, no? Perquè el propietari, diguem, no se li vagi la castanya amb el tema del lloguer i que ens permeti continuar estant aquí. I home, a mi m'agradaria que continués sent una mica el que és ara, el que s'ha aconseguit, no, entre tothom que sigui a dia d'avui, no? Pues això, un espai de trobada, un espai, diguem, de referència a Rubí, que continuï sent així, diguem, que no perdi el seu, no, el seu encant i la seva ànima, no? O sigui, sobretot que no perdi la gent que està implicada, no? Que és, que al final és lo més important, diguem, no? O sigui, això, sense la gent que hi ha dintre no deixen de ser quatre parets, no? I tant. Molt bé, i ara una pregunta més de caire personal cap a tu, Jordi. Què és per tu el crack i què hi has après aquí? Home, per mi a vegades és un marró. No, ara ja no. No, la veritat és que, home, per mi, òbviament ha sigut l'espai de referència a molts nivells, eh? O sigui, a nivell polític, a nivell cultural, en tota les meves relacions als últims 7 o 8 anys, no? Les que no faig a l'escola de les meves filles, pues les demés sí que les he fet aquí, diguem. I aprendre, clar, aprens moltíssimes coses, pues tu imagina, no? Amb tot aquest ventall de gent que omple aquest espai cada dia, pues al final aprens perquè, bueno, perquè és que al final hi ha molta matèria grisa aquí, o sigui, al final hi ha molts projectes, hi ha molta gent que proposa, que és un aprendre continu, no? Aprendre també a gestionar, no? A gestionar amb la merda que significa la paraula gestió, no? Un espai, amb la gent, haver-te de preocupar dels números, que si surt, que si no surt, bueno, al final això pues s'aprèn, no? No és fàcil ja, bueno, almenys a mi no m'assemblava, no? Que fos gaire fàcil. No preguntem pels torns de neteja. Entenc que funcionen perfectament com a qualsevol espai autogestionat. Home, i tant. Ja sabeu que els espais autogestionats, el tema de la neteja és recurrent. És un punt crucial. Vale. Però bueno, la veritat és que funciona força bé, s'ha de dir. Sí. Bueno, això està molt bé. Sí. Mira, jo per així anar a tancar l'entrevista, ara l'Isma em feia senyals, no els he entès molt bé, jo faig la pregunta que anava a fer i després veiem què passa, però jo et volia preguntar una mica com hem estat parlant molta estona del crack i llavors per gent que no estigui aquí o que no vingui sovint a Rubí, com us trobem a la xarxa, de quina manera ens entrem de les coses que van passant aquí? Pues, bueno, a les xarxes estem a totes les xarxes. Hi ha pues, un compte Instagram, estem a Twitter, s'intenten enviar, bueno, hi ha la web, diguem, no? on es van actualitzant les activitats que es fan. A les associades a més se'ls envia cada setmana tota la programació del que es trobaran aquesta setmana, s'intenta, no, que aquesta programació també aparegui a l'agenda de l'Ajuntament, que això òbviament ja podeu imaginar que no és fàcil, no? Però la idea és tot això, no sé si em deixo alguna de les xarxes, però bueno, bàsicament Facebook, les que... Facebook no el Facebook, teniu? No sé, el Facebook jo, si està mort, no? O sigui... Sí, Facebook també, no? Facebook, sí. Però bueno, sí, també, vale. És lo peor, no? Amb el que em va costar fer Facebook, i ara està mort. No, oblida tant. Bueno, però bueno, una de les, no, de les coses que tenim en ment per aquesta nova, no, per aquest nou any és el tema de la comunicació, pues intentar potenciar-lo molt més del que ho hem potenciat, sobretot que la gent sàpiga què és el que és el crack, què és el que es fa i que tothom s'hi senti convidat en algun moment a participar-hi de qualsevol de les activitats, no? Mm-hmm. Molt bé. Arran del que parlaves de la programació, estem acabant el novembre. Aviat arribarà el desembre i em sembla que teniu una programació especial pel Nadal. Ens la podries explicar? Sí, mira, de fet... Afola. La superxuleta, eh? De fet, abans del desembre sí que vull remarcar la de l'activitat que es fa dissabte, aquest dissabte. Me l'has pres la pregunta. Ah, sí, me l'has pres. Què es fa aquest dissabte? Fondi. Sí. Bueno, començo per la de dissabte per ordre cronològic, però bueno, el dissabte es fa, bueno, dintre de totes les activitats que s'estan fent moltes en el, no, en l'àmbit del feminisme, es fa una cafeta no mixta, vale? Uh-huh. Això és el que es fa el dissabte, entre altres activitats durant aquell dia, que jo crec que és una cosa, bueno, molt important, no? Generar un espai de seguretat, no? per aquest col·lectiu. La veritat és que, bueno, no? Que la gent s'hi senti còmoda, etcètera, etcètera. Perdona, és una cafeta no mixta així sin más o hi ha alguna activitat preparada per aquell moment? Jo crec, Perdó, eh? Ara m'ha sorgit la home, curiositat. O sigui, dintre del que serà la nit, tardanit de la cafeta, sí que hi ha activitats, no? O sigui, sí que hi ha DJs, no? Hi ha, no sé si hi ha alguna cosa més, la veritat, però clar, com jo no hi vindré a participar, no? Pues la veritat és que no sé exactament què és el que hi haurà, eh? Però bueno, sí que ja sé que hi ha certes activitats que s'aniran desenvolupant al llarg. Però bueno, a veure. Dale. Què s'hi farà, Laia? Què s'hi farà dissabte? Venga. El dissabte fem la primera cafeta no mixta, que es farà aquí el CRAC, i llavors al principi vindran a les 8 de la tarda, vindrà el col·lectiu, un col·lectiu arenc de Terrassa, que es diuen Fúria Desviada, que ens venen a explicar una mica pues, com s'han format, com tot, per veure si nosaltres al final podem fer algun col·lectiu a Rubí, perquè és que no tenim ni un. Tenim un que és de gent molt jove, però massa jove perquè tenen 15 anys, per tant... És una altra història. Després a les 9 farem recital de poemes, micro obert, pots portar l'ukelele, pots fer el que vulguis. I llavors després a les 10 comença la cafeta no mixta o per gent no binària. ¿Vale? Mm. No, el que no volem, ho sento, excluir, que són els homes tis. Mm. I allà pues, ficarem música, farem braguisnaldes i ja està. Clar, i ens ho passarem bé. Clar que sí. Matxerú, no escóndete. No. Gràcies, Laia, tio. I segurament podem trobar més info als Instagrams, sí, sí. Al Twitter, al Facebook, a totes les xarxes. M'ha tret un marrón de sobre que ho podeu imaginar. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, Jordi, i ja per acabar, no sé si volies afegir alguna cosa que se'ns hagi quedat bueno, no, de cara al desembre, simplement a nivell d'assist d'activitats, el que és bastant consolidat i aquí cada any al CRAC és el Quinto, a més el Quinto és un espai... És un espai que aprofitem per, no, perquè siguin les diferents associacions o entitats que hi participen que el puguin portar a terme. No, no es fa des de, no sé si hi ha alguna sessió que s'organitzi des del CRAC directament com a CRAC, però si són es cedeix l'espai a les diferents associacions i tota aquesta recol·lecta que es fa se la queden les associacions. I tenim dies ja a sí, de mira, de dies ja en el 25, el 26, el 28, el dia 1. Joder, el dia 4 i el dia 5 de gener. Home, està bé. La veritat és que sí. Clar, per poder fer el Quinto també es fa un taller de lloros. Vale? Durant un parell de dies hi ha tallers de sabons i cremes ecològiques, bueno, hi ha tallers puntuals, no? Llengües de signe, hi ha el festival que comentaven abans d'addictes al microteatre, o sigui que el desembre és un mes que ve carregadet. Hi ha la festa de cap d'any. Genial. Que bé. Sí. Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies per estar avui aquí als micros de Radio Trama, als micros del Pim Pam Pum, tota una experiència, haver compartit tot aquest projecte tan guapo que teniu aquí al CRAC i tant de bons ens trobem ben aviat. Sí, no, agrair-vos una altra vegada a vosaltres que hagueu vingut a muntar tot això perquè per nosaltres ha sigut espectacular i de fet esperant que pugueu tornar aviat una altra vegada, no? I a veure... Com va la cosa? Sí. Bueno, és una miqueta senya d'identitat que el programa més enllà de música combativa també estem per recolzar tot el tema del moviment social, els espais alliberats d'arreu i feia molt de temps que tenia moltes ganes de venir a Rubí a catar l'atmosfera que s'hi respira i la veritat és que ens feu molta patxoca. Teniu un gran local aquí muntat amb una sèrie de sinergies espectaculars que aflueixen i que s'entrelacionen. I una experiència única, la veritat que per nosaltres tota una joia. Moltes gràcies. Eh? Moltes gràcies. I això que... Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Espectacular edició 323 des del CRAC de Rubí, gaudint com nens petits, com nenes petites, amb tota la gent del CRAC. Això no s'atura, això continua, ara arriba el torn de la música, posarem una sèrie de temazos, alguns d'aquí, alguns d'allà, el primer en tirar la segona bala és del Ricky, que ens portes guapo. Però Isma, un moment, no sé si... tu Manolo, volies comentar alguna cosa? Sí, oi? Ja estamos. Bueno, és que no, estàs a punt de només volia comentar, que des d'aquí us animem al crack de que estem com obertes a venir un altre dia a fer un programa, pues, l'any que ve o quan sigui, perquè bueno, pues, avui hem entrevistat a tots els col·lectius que formen part del CRAC o que tenen algun tipus de relació, però que també ens agrada venir als espais i fer el nostre programa i ficar música, fer de banda sonora, fer l'agenda que fem, que també fem com una part informativa de diferents actes que es fan arreu del territori, també de tant en tant presentem llibres i fem ressenyes i així. I bueno, com que també són propostes interessants de cara als col·lectius, tant aquí al CRAC com arreu del territori, i que, bueno, i que a nosaltres ens encanta moure'ns dels nostres espais i venir aquí a compartir el que fem amb totes vosaltres. I tant que sí. I ara seguim amb la música. No, jo voldria afegir una cosa, perdona, Ricky, perdó. No, però que voldria afegir que de la mateixa manera que hem estat encantades de venir aquí, ens hem sentit super acollides, lo de la birra és meravellós, però que també de la mateixa manera que hem vingut aquí i hem estat fent tot això, que també esteu super convidades a venir quan vulgueu a Can Capa. Clar, sí. Presentar. I tant. Sí. Tots els dijous estem allà, llavors el que vulgueu venir a presentar qualsevol acte que estigueu fent, qualsevol campanya, qualsevol història, xerreu amb nosaltres. O sense presentar res. O sigui, si voleu venir a fer una birra amb nosaltres mentre estem fent el programa, o sigui, tenim moltes col·legues que venen allà a passar la tarda amb nosaltres mentre estem allà xerrant, escoltant música i disfrutant d'aquell espai que al final és el que ens agrada, i esteu convidades. És un espai molt petit però entra molta gent. I tant, sí. Pim pam pum suport. Sí, no hi ha sofàs, però bueno, tampoc no fan falta. Realment potser una cinquantena de persones hi caben, no? Jo crec que sí. Sí, el sostre. Cap on anem, Mestre Tecles? Vinga, va. Ens anem un altre cop, ja vaig portar aquesta banda, es diuen Crescant, venen de Múrcia. Ens anem a Múrcia, Sí. És important anar cap a Múrcia perquè si no se'ns perd, Vosaltres aquell territori. Ho heu entès el que ha passat amb els de Vox d'allí? Que ho han deixat perquè tenien molta feina. Sí, no? Ha sigut com molt heavy. Jo no sé de què parleu. Que allí van guanyar, van treure uns grandíssims resultats, i la penya aquesta han dit que han dimitit en bloc perquè diuen que és massa feina. Sí. Perquè van passar de 160 com es diu, afiliats a 2.000 i pico. I deien que era molta feina i que ho han deixat en bloc. Però ja està bé. No poden fer comunicats si no surt del nivell central, no? Realment no poden parlar com a polítics. En general no poden fer comunicats, només els poden fer no saben parlar. El caudillo. No, vull dir, realment, o ve de dalt o no poden dir res. Mullar-se no poden. I en canvi, quan toca una mica de que els hi han representat, hi han vots i tot, salten i se'n van, i ja està. Però Múrcia ens agrada igualment, sí. I el Ricky té una proposta. Clar. Doncs són els Grescan, que fan així una mica ska punk o no sé com dir-ne d'això, i és un tema molt especial perquè ve amb el Julio Maloa de La Raíz. La cançó es diu Sin Miedo. Y a ver, extreta del disc donde acaba el lenguaje. Venga, va, una mica de ballaruca. ¡Fumle setan! Protegerme y quiero poder hablar, no tener que esconderme y sin dudar de lo que pienso, ese miedo a los problemas, que sea libre opinar y no sufrir su condena. Esperan que calles, no digas lo que piensas, le damos el poder, vivimos a expensas y ellos no pueden ver, les ciega el dinero y nosotros queremos verlos dentro de un agujero. teniendo a Crescan. No tengo miedo, la vaina y sencilla conexión es lo que entiendo. Que empiece la fiesta, vacíen las mentes, pero primero hagan saber que estamos vivos. Ya está, que nadie nos asusta. Quisieron quitarnos la libertad de manera injusta. Pusieron a prueba nuestra paciencia, resuelven con violencia. Luego no comprenden la rabia de mi tintero. Siento el aliento de un pueblo en armas. Sueño despierto de un tiempo mejor, donde aún queda conciencia libre, sin perros de uniforme que disfruten la agresión. Siento el aliento de un pueblo en armas. Sueño despierto de un tiempo mejor, donde aún queda conciencia libre, sin perros de uniforme que disfruten la agresión. Sound, yo, big up for all. Crescan, you know what I mean. Lucharemos hasta que caigan los gigantes, al menos no podrán decir que no intentamos. Si caemos, más fuerte nos levantaremos. Hasta la victoria, siempre unidos venceremos. Hagan memoria por quienes fueron capaces de enfrentarse a esa escoria. Uno a uno pasan a la historia, ya que todos van subidos a la misma noria. Otra puerta giratoria, no. Que sepan lo que es no tener nada. Y aprendan a vivir con miedo al mañana. Y a ver si así se acaba tanto abuso de poder. A ver si así reparan que son personas también. No somos nada, deciden por nosotros. Tragamos sus mentiras, ellos recuentan votos. Y es que no somos nada, deciden por nosotros. Y tragamos sus mentiras mientras recuentan los votos. Siento el aliento de un pueblo en armas. Sueño despierto de un tiempo mejor, donde aún queda conciencia libre, sin perros de uniforme que disfruten la agresión. Siento el aliento de un pueblo en armas. Sueño despierto de un tiempo mejor, donde aún queda conciencia libre, sin perros de uniforme que disfruten la agresión. Uau, Ricky, acabes de descobrir el nucli valencià a Múrcia. Sí, noi, sí. És sí, espectacular, sí. Ah, això que has fotut. Sí, sí, tenen un aire totalment del, de lo que ens hem acostumat al País Valencià, no? Que esta musiqueta, aquest ska amb la seva gralla, o bueno, gralla o... Els vents, bueno, els vents aquests, sí, molt, molt característic. Molt característic. A veure, és que no està tan lluny. Al final, les fronteres és algo que... que hem creat artificialment, no? Que no existeixen, no? Sí, sí. Totalment. Molt bé, doncs seguim amb més música combativa. És el torn que passin ara una gent d'aquí, de Rubí. Són Cuchilla y Diazepam, aquest duet. Sí. Cuchilla y Diazepam. Cuchilla y Diazepam, espectaculars. Duet de post-hardcore punk, rubinenc, amb el Miki a la guitarra i a la veu i el Juanjo a la bateria. És un tema del seu de moment únic treball, Sistec, perquè en té sis temes només, i és un tema que porta com a títol Involució. Yeah. We'll be right back. Buah, cuchilla y diazepam reventan el crack per tot l'UAD, espectacular tema zarrangano que s'han tret de la chistera. Amb aquest involució, Déu-n'hi-do al Juanjo i al Miki, com se les gasten. Podríem dir que és la primera pillada de toro de la nit? Sí, podríem dir que podríem sí. Podríem dir, no serà l'última. No serà l'última, però és la primera, tenim l'honor. Sí, I tenim aquí un dels integrants de Cuchilla i de Cepan, que et sembla? Que soni la teva música aquí a casa teva? Amb aquest nom jo crec que em sento... M'he sentit identificat des del primer cop que ho he sentit. Sí, no. Molt bé, doncs. Sí, bueno. Quan vulguis venir a la ràdio a fer una entrevista amb el grup, per presentar el disco, saps, allà, tranquil·lament. Quan vulgueu, encantats. Ara fem contactes i aquestes coses. Mira, no problema. Deixeu-me que us digui que la veu d'aquest senyor jo la veig clavada a la del Joan de Casparrata. Sí o no? Casparrata. Sí. Vaig fer un vol una vegada, tenia un grup abans que es deia Ninja Pastori. Ninja Pastori! No fotis, tio. Brutal. Gràcies. Brutal. Ninja Pastori està als nostres cors. Són uns clàssics. Ens hem trobat a la nau més d'un dia. Sí. Ah, doncs, sí, home, i festes de Barberà. Tocant el basc, algú em va dir que li recordava el d'Escatalà. També. Un noi basc em deia, m'has recordat el d'Escatalà. Ninja Pastori crec que vau sonar també a festes alternatives de Cerdanyola. Sí. Ahir estava jo fent tor de Barberà. A Cerdanyola tocant bastant. A Barberà, el bassista Marc Hippies de Cerdanyola, tenim molt contacte amb el Circus. Sí. El Bastonet. Durant molts anys fèiem cada any els Reis i fèiem un concert benèfic per treure joguines i això. Bueno, i Decepan com va? Com ho portem? Decepan va. Vam fer el primer concert aquí, per cert, parlant de coses boniques del crack. No? Vam fer no tenia molt clar, tenim una formació que som dos i m'havia comprat un looper i estava experimentant amb ell i llavors no sabíem si els tècnics de so, els meus aparells, ens portarien bé. Llavors vam fer un previ aquí, i el primer concert que vam fer el vam fer aquí. I com va anar? Bé, s'acoplava per tot arreu, però... Com avui. Va ser un vermut divertit. Molt bé. Es va donar la sensació que podíem intentar-ho. Clar que sí. Però bé, bueno, això. Doncs, molt agraït que heu posat aquest tema. Aquest tema es deia involució. Vols explicar-lo una mica? De què involuta? Bé, sí, no, la involució va de... Bé, jo tenia 20 anys... Pensaves en el 2020, no? Pensaves en el era ser un dia. Pensaves en el futur, no? I pensaves en el 2020 i veies les pel·lis de ciència-ficció, no? Distopies i això, no? Els cotxes volant i tal, i distopies de merda, no? Metrópolis. Estem al 2020 i els cotxes no volen. No. La gent va en patinet. I a sobre tenim 52 cromanyons al govern, saps? No? Sí. Vull dir, estem involucionant. Llavors, aquest tema parla d'això, no? De joder, tio, deixar-nos tirar endavant i no enrere com esteu intentant, cabrons. De rabiosa actualitat, clar que sí. Merci per participar. Pues... Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies. Per deixar-nos. Molt bé, doncs això no s'atura, això continua. Comencem a arribar ja a la part final del programa. Ens en queden encara unes quantes cançonetes. Sí, ara és el torn del Manolo que tira la seva segona bala. Sí, mireu, aquí el pim pam pum, jo crec que això, aquest programa va començar amb el punk, no? Per dir-ho d'alguna manera, i ens hem anat com adaptant a les tendències musicals que... Portes una cúmbia? No, és penúltima ronda del Manolo. Sí. No et pensis. No? Jo el que vull fer és una reflexió de que aquí, o sigui, com que parlem de que el Pim Pam Pum és un programa de música combativa i la música combativa té molts estils, no? I nosaltres ens hem anat com adaptant i també nosaltres hem anat escoltant músiques diferents com per exemple el hip hop, no? Que és bueno, que és una música que fa anys que no porten guitarra, tio. Que igual no sonava, clar, que a mi no m'agrada. Guitarra així, que l'Eric està en contra, però abans ha posat a Dala i bueno, i ara diu que no li agrada. Pues també hi ha uns estils que estan sortint, que és el trap, per exemple, que portes trap, no? En seriós, tio? Bueno, No vull dir que porti això, però bueno, dic que ens adaptem amb això també. Jo em vaig portar una de trap fa uns programes. Jo porto... Sí, la una i única, no? Em sembla, de moment. Jo porto... Pim-pam-trap. Jo porto unes companyes de Xile, que són les Niño de Bacle, i que, bueno, que és una gent que fa com una música entre hip-hop, trap, bueno, així sí, com, seria com molt combativa. Pim-trap, punk? Pim-trap, punk, sí, o sea, podríem dir-ho. Si, si és de Xile, sí vale el trap, no? En aquest cas és una cançó molt canyera que fa uns mesos que la van treure, que es diu Esto se desbordó, que realment fa uns mesos que la van publicar, però bé... Sí, està sonant música en algun lloc. Tu? No, jo no. Algun portàtil d'aquí, tio? Vaya. Vale, sí. Vale. Era l'Isma, que no porta 10 anys fent programa. Vale, Isma, bueno. Coses que passen, coses bueno, de directe. Jo porto les Niño de Bacle, que és, bueno, que és una mica la realitat social de tot aquest jovent inconforme que està sortint arreu del món, tant aquí a Catalunya fa un mes o un mes i mig, ara no et sabria dir, com a Amèrica Llatina, que està allà a primera línia del foc, a primera línia de la barricada, prenent el foc de totes aquestes barricades, de totes aquestes insurreccions populars, i que jo us porto aquí amb aquesta penya que feia dies, feia mesos, feia anys que deia que això havia de passar. I són un Niño de Bacle. Fom-li! Eres el río desplazando su ribera y la tempestad que altera las aguas. Tú y yo, la más joven y el más viejo, destruiremos la violenta y ensordecedora paz que nos tortura y aniquila. Quemaremos completo el escenario de este insoportable teatro. ¡Adelante, guerreras! ¡Es hora de darle a la flor del caos su primavera! Suelta por mí tu violencia, la única juez la explosión de dime ya a ti pare vuelta tu ropa protesta en la calle hablamos cuando los pacos los pegamos en la calle hablamos cuando explosivos balazo y mechas tiramos el corazón arrojamos digo lista mi Doncs sí, s'ha acabat la cançó, encara no estan aquí totes les companyes perquè han anat a fer un tour turístic pel CRAC. Estem sí. molt contentes d'estar aquí en aquest espai de Rubí. Vaya sí, pepinato, molt contentes, Niño de Bacle, Niño de Bacle, temazo, impressionant, Manolo fuego a los Pacos, fuego a los Milicos, que estan sortint arreu del territori d'Amèrica Llatina, perquè a Colòmbia estan sortint els Milicos al carrer, a Bolívia hi ha hagut un cop d'estat que des d'aquí us convidem a seguir tot el que està passant allà i tot el que està passant a Xile també i arreu. I em sembla que ara ha tornat aquesta gent que estava fent una ruta un per, tour pel crack. Express. Impressionant. Tour express. Impressionant. Sí. Acabem de veure les mitges instal·lacions del crack i la veritat s'ha de dir que és una passada. Una passada. O sigui, bien. Increïble. Ens han dit de que bueno, que estan treballant en la qüestió, de que estan encara reformant-ho tot, no sé què. No. És impressionant la feina que han fet aquí en 7 anys. Una passada, o sigui, realment hi ha dues, que em corregeixi l'Eric, però hi ha dues sales enormes per activitats més esportives, més de ballet, més de judo, del que sigui, impressionants, amb color puc, no? Sí, o sigui, en resum, com que el crack no és només la cafeta aquesta on nosaltres estem afincats, que és el que ens agrada, sinó que hi ha bastants més espais molt interessants. Molt bé, la música combativa no s'atura, segueix aquesta edició 323, fa molta baixada, anem molt per feina, ara és el torn de l'Eric que tira una altra peça. Sí, anem molt per feina o vols que... No, anem molt per feina, Eric. Sí, sisplau. No era una suggerència. Però no s'ha d'enviar a Ràdio... A Radio Terra. No? Jo m'he d'enviar a currar demà al matí. Vale. Sembla bé. Vale, pues mireu, jo us porto Aitor Nieve, que això des d'aquí una versada al Joanpe, des del Baix Montseny, que em va fent recomanacions i jo faig selecció. I l'Aitor Nieve he decidit que colava per aquest programa. Us porto des del seu últim àlbum, us porto una cançó que es diu... Perdoneu, la tinc aquí... Orquestra de Diversiones, n'estem fins als nassos. Així es diu, eh? Sí. Enxufa-la. Sí. Brutal. Enganxada, toro. Sí, una més. Bravo. Estem aquí al CRAC, ens ho estem passant bé, l'Eric no hi és, que és el que ha presentat la cançó. Aitor Nieve. Aitor Nieve, sí. Uau. Com John Nieve, però... Aitor. No, Aitor Nieve, que m'ha sorprès molt, ho estava sentint, estava fent un riu. Un riu que ha durat tota la cançó, de fet. Ja està, prou descripció. Prou important, gràcies. Però el tema és que m'ha sorprès molt que fos Aitor Nieve, perquè sí que crec que ja havia sonat algun cop o sí. Ja pot ser. O si no, ho havia escoltat jo a la meva intimitat. Amb 323 sí. programes, 20 wow. programes per... amb 20 cançons més o menys per programa, imagina't. Tio. Anem pel 400, sí. Anem cap al 400, no? Fletxades. Doncs seguiré jo, no? Segueix. Segons-li canya. Vale, fotem canya. Ara ens anirem ja cap al més folk punk amb el Real Mackenzies, aquesta banda de folk punk de, crec que són de l'altra banda del Charco, que són més d'americans, encara que toquin música irlandesa, però no estic del tot convençut. D'americans, però com del nord. Del nord, sí. Crec que no són de l'altra banda. Són del Yankee. Del Yankee-Landia. Yankee Punky. Punky bueno, Yankee. Sí. folky yankee punky. Venga, foldy. Per què no? La cançó Crisp i re, a Ballaruca. Enxúfala. Venga, foldy ahí. His father and his grand are working in a boat, they're building on the River Thames. One day Chip was hard at work, the devil appeared from her. He had a roll of copper and a bag of bowl of nails. The devil said, and the Chip, take his nails and copper roll, but you also have to take this rat and I will take your soul. Chip despised the rat and the rat squealed and hissed, but the bucket of nails and copper were too much to resist. Set to work, he'd get rid of the rat, and there wouldn't be a problem with this death of the fact. But the devil wouldn't die, no matter how hard he tried. The rat attacked the boat right and he beat him in the eye. The sinners hit the river on smell and the sentence smell. They followed Chip around and made his life a living hell. He slowly lost his mind, he lost his family, he lost his job and had to join the King's Navy. A bit. A yard will build a ship. I say to live my master and I'll get you Chip. A lemon goes a bit. A yard will build a ship. I say to live my master. Chip up the gangplank of the ship, and they bit him and they tortured him until he finally flipped. He stumbled to the captain to turn around his rig. The captain spied his madness and they chucked him in the brig. The devil had his man, he knew just what to do. He'd command the rats into the planks they drew. The water rushed in and the ship went down. She was smashed upon the rocks on which the rats danced around. A pip, a yard will build a ship. I say to Nick, my master, I will get you Chip. A lemon grows a pip, a yard will build a ship. I say to Nick, my master, I will get you Chip. A lemon grows a pip, a yard will build a ship. I say to Nick, my master, I will get you Chip. A lemon grows a pip, a yard will build a ship. I say to Nick, my master, I got you Chip. I got you, Chip. Bam, vaya punky yankee, no? Sí, totalment. Pues aquesta gent en directe és impressionant. Fa una festa molt, molt guapa. Mola molt. Sí, sí. Mola molt tot el tema del full punk i... Full punk. Jo crec que ens podem... Ping-pong, clar. Està bé endinsar-se de tant en tant. I tant. Tot el punk celta, el punk yankee també a vegades. I tant. No està de menys. Molt guapa, molt guapa. De Real McKenzie's. Real McKenzie's. Acabem, quedarà l'última ronda? Queda una ronda, sí. Wow. Una rondica, sí. Doncs anirem tirant els darrers ràpida. Temes. Sí, ronda ràpida, tira que te vas. És el torn de Mestre Tecla, seguim aquí al Crac amb tota la il·lusió, amb totes les ganes, amb tota la gent que ens acompanya, que segueix fent molta patxoca aquesta cafeta. Amb tot l'agraïment, clar que sí. I tant que sí. Ara és el torn de Mestre Tecla que tira la seva darrera bala per acomiadar-se. Jo us porto uns clàssics d'aquí del Pim Pam Pum, oh, són clàssics. Els Taquicardia. Oh. I he triat un tema des del seu magnífic disc Autosuficiència, un tema que es diu Stop Control. Enxúfala. Yeah. We'll be right back. Impressionant, impressionant la darrera peça que ens ha portat avui el crac, el mestre Tecles. Déu-n'hi-do, Riqui, com te l'has tirada. Li foten canya a Taquicàrdia. Taquicàrdia. Tenen algunes cançons més escaquejades, però aquesta anava no. Ben contundent. Aquest també podrien dir que són uns clàssics d'aquí del Pim Pam Pum i un tiro fijo. Sí, sí, sí, sí. Molt bona, molt bona. Qui, on estem? Estem al crac. Hola. Eric, què passa? Qué bueno que viniste. Estava conversant amb la gent de Rubí, que onda... Saps? Creant xarxa. Clar que sí. Mira, jo us porto per acomiadar-me un temazo que em fa molta il·lusió portar. És un temazo que li dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, la meva companya de vida, que sempre que no pot venir al programa li dedico una cançó i li envio un fort petonet per tu, va? Gran Noelia. Sí. I és un tema de la Santa Salut, aquesta FEMSI sabadellenca de rap combatiu, que més ve acompanyadíssima dels Caos Urbano, la banda de punk core i formal. És tremenda, és tremenda, la peça és tremenda. Quina combinació, no? Sí, sí, sí. No, pues ja veureu, perquè a veure. Canvia moltíssim el registre de la Santa Salut, que sempre sí. Té un registre més aviat abocat al rap, que és el seu, i en aquest cas venen amb els Caos Urbano, la banda de punk core formada per skinheads antifascistes d'Alcobendas de Madrid, que es va formar en 1995 amb el Mitchell Farey a les guitarres, el David al baix, el Peque a la bataca i el Scu a la veu. És un temazo extret d'un videoclip que ha sortit recentment i que porten com a títol Cállate. Cállate. Porque soy una bastarda, escribo hasta que el papel arda. No roban ni se largan. Sale de las cloacas. mientras nos unamos no pasarán por todos nuestros barrios, no pasarán, somos los legionarios, comisarios del mal, rompe el rosario, el querido se roba amablemente cada año. Contra el rosario, la iglesia del todo, sigue teniendo su aniversario, no sé qué eso será su puto adversario, no sé qué eso será su puto adversario. Vaya si me estampa, lo vemos en un rato, limpiaremos el mal del partido y comeréis el trapo. Vaya si me estampa, lo vemos en un rato, limpiaremos el mal del partido y comeréis el trapo. Era la Santa Salut amb Caos Urbano, aquest tema zarrangano que portava com a títol, espero que ho busqui, Cállate. Cállate. Cállate. Cállate, loco, cállate. Bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la banda de Puncoi d'Alcobendas i juntament amb la Femsi Sabadellenca, Déu-n'hi-do quin tema zarrangano s'ha marcat aquí al crack. Més música combativa, fa molta baixada, això s'està acabant, queden un parell, no, queden tres temilles. O pujada. Sí, sí, jo vaig descobrir un grup fa molt poquet perquè tocaven a... Em sembla que eren unes jornades contra les presons que es fan aquest cap de setmana, m'ho inventaré, a Santa Coloma. Per exemple. M'ho invento. Per exemple. I el grup és de... també m'ho invento, de Suècia. Vale, sí, vale. És un grup de quatre ties que fan punk hardcore, molt espectacular. És una manolada de les teves. Sí, però no és allò de Super Despeine, sinó que és més una mica de Eric, saps? Posteja. O sigui, no és posteig, és una mica garaje, o sigui, jo quan ho vaig trobar vaig pensar, això li passaré a l'Eric quan no tingui algo que portar, però vaig dir, hòstia, això em mola cacho, saps? Ah, però aquesta és la idea, no és que m'ho passis, és que et moli. Aquest és el jo, meu objectiu. Hi ha temes que jo penso, uf, li passaré a l'Eric, però després hi ha alguns que dic, no, els quedo per mi. Et molen, saps? A tu, eh? Millor, si a tu et molen, ja està. Uau. Bueno, el tema és que es diuen, sorprenentment, té un títol bastant Eric? Interessant, que es diu Irene Vicious. Oh! No Irene Villa? Oh! No. Irene Villa, no? Aquesta penya és brutal. Podem parlar un altre dia. Irene és brutal. I a més l'estan partint força darrerament. Sí, pues venen aquí a Barna, sí? Ara aquest cap de setmana. Certament. I us porto un tema que es diu Not Yours. Uau! I'm not yours, 'cause I'm T'ha agradat, Eric? M'ha agradat bastant. Vicio Sirene rebentant el pim pam pum i el track. Com si fossin de Seattle, no? Sí, tenen aquest rotllo. Brutal, brutal. Tremendíssima la cançó que s'ha tirat el mestre Manolo per acomiadar-se del crack, per acomiadar-se d'aquesta edició 323 del Pim Pam Pum. Seguim a Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, però això s'acaba el Pim Pam Pum, especial crack. Feia molt temps que teníem a la recàmera fer un programa aquí, i ara tot just l'acabarem amb un parell de temes, però no sense dir lo bé que hem estat, lo bé que ens han tractat, la bona sintonia que hi ha hagut i tot el que hem gaudit de tot aquest gran projecte que hi ha aquí a Rubí amb aquest centre rubinenc d'alternatives culturals. Podem dir moltes gràcies i jo voldria fer un aplaudiment, encara que sigui jo sol, m'és igual. Sí. Grande. Molt bé, doncs ens acomiadarem amb un parell de temes. El primer em sembla que el tira l'Eric. Sí, jo això, un aplaudiment a totes les que estan i les invisibles, les que no estan també, gràcies per fer tot això possible. I res, jo us porto les Dream Nails, que són una mica un dels meus grups fetitxe. Ah, i les havies portat jo? Home, i tant. Perquè aquest nom me'n recordo. I de la música també. I tant. Ungles de somni des del Regne Unit, o com li vulgueu dir, aquelles illes que hi ha una mica més amunt. Us porto un tema nou que han tret des del seu Corporate Realness, que van treure aquest octubre, i és un homònim. Homònimament parlant. Ara, el primer homònim de la nit. Primer homònim de la nit. Sí, al Pim Pam Pum tenim aquesta dèria amb els homònims. Quan surten ho celebrem. Hi ha el triple homònim, que és quan coincideix grup, cançó, i això és un repòquer. Grup, cançó i treball, no? Es mereix un xupito. Pues res, que les Dream Nails ho segueixen petant. O sigui, l'he sentit fa dues hores, quan preparava el programa, i he vist que sí, les Dream Nails, i podem seguir confiant. I tant. Wow. I per acomiadar-nos d'aquesta edició 323 des del crack, l'última cançó la porta el Pau. Pues m'aniré a Barcelona, aquí al costadet, amb Crust. Saco de crust, tope crust, perquè tope. Toca crust. Despentines, toca el crusto. I aleshores es diuen aquest grup Eta Carinae, que em costa bastant dir-ho i ho havia de mirar perquè és que si no ho sé dir. És un grup que és bastant nou, em sembla, i aquest nom, llegiré una fricada enorme, vale? Que és el nom d'un sistema solar que és un estel tipus, o sigui, aviam. Wikipedia, vale? Sí. És un estel del tipus variable lluminós, claro. Blau i hipermassiu. Vale. I continenta, no? Situat a la constel·lació de la Quilla, al voltant de 7.500 anys llum, així aquí al costat, del sistema solar. És membre del cúmul estel·lar obert Trumpler 16. Tremenda, vale, sí, tremenda, no? Tremenda fricada la que t'acabes de marcar, company. Espera. No ha acabat. Això, 7.502 anys llum. Veu dir que vagi ràpid i jo sí, haig de donar sí. dades importants. Té, atenció, només 3.002.000 anys llum, això és... No, llum això no, res, però... Això res, és poc. Això res. Si l'univers que té 5.000 milions d'anys llum, només tenen 3 milions d'anys llum, això és poquíssim. Això és res. I té una magnitud absoluta de menys 8,6, que ho està buscant, i la magnitud absoluta és una magnitud sobre la lluminositat respecte al centre de l'univers. Sí, sí, una fricada gran. Grande fricada per part teva. I només haig de dir que el seu període orbital és de 2.022 dies. Està bé. Està, bueno, està bé. Està bé. Un any dura 2.022 dies. No? Pues, després d'aquesta superfricada, això és un grup de crust de Barcelona que es diu... merda. Eta Carinae. Sí, joder. Eta Carinae. I la cançó es diu Whispers. Molt bé. Whispers. Doncs amb Whispers ens acomiadem d'aquesta edició 323, programa especial des del crack. Ha estat un plaer compartir aquest programa amb totes vosaltres que esteu aquí al crack i també amb tota la gent que ens està escoltant. Hi havia un company que ens està escoltant, que és el Wei, que des d'aquí li volem enviar un fort Wei, aplaudiment i una salutació. Ai. Bueno, I amb aquestes ens acomiadem. És un plaer cada vegada que us hi poseu, és un plaer cada vegada que aneu a Radio Trama i cliqueu qualsevol dels nostres podcasts, i és un plaer cada vegada que escolteu el Pim Pam Pum, perquè sense vosaltres nosaltres no podríem fer aquest programa. De tal forma que aquí ho deixarem amb aquestes dues cançons i, com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut, salut i revolta. Gràcies. Gràcies, crac. Que no quedi ni un Pim Pam Pum. Que no quedi ni un. Yeah.